أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دعوة نور وطاق تجد ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات کس بنیاد پر؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا، لا الہ الا اللہ کا معنی، لا الہ انکار ہے، نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے اس بات کی کہ سب کچھ کرنے والا، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا رازق ایک اللہ کی ذات ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. کامیاب بھی وہی ہے، خوش نصیب، خوش قسمت وہی ہے جو اس مقام کو پا لیتا ہے، جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے. یہ انسان کامیاب انسان ہے. اور جو جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا، یہ ناکام ہے، یہ بدنصیب ہے. کامیابی اور ناکامی کا یہ پیمانہ اگر سمجھ آ جائے تو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی. ہماری اکثریت کے تو دماغ میں سوچ و بچار میں کامیابی اور ناکامی کا یہ پیمانہ ہے ہی نہیں. آپ کسی سے پوچھیں دنیا میں کامیاب کون ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے کامیاب اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے جس کی اچھی کار کوٹھی ہو، جیب بھری ہوئی ہو، بیٹے اس کے سارے ملازمت پہ ہوں، زمیندار ہو، سیاسی طور پہ اچھا مقام ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا خوش نصیب آدمی ہے. سائیکل پہ بیٹھا ہوا کسی کو کامری میں بیٹھا ہوا گزرتا ہوا دیکھے تو وہ سمجھتا ہے کہ بڑا کامیاب، میں سائیکل پہ دھکے کھا رہا ہوں، یہ کامری میں جا رہا ہے. اصل کامیابی کا اور اصل ناکامی کا انداز یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دو گروہ بنیں گے، ایک کے لیے کہا جائے گا چلو اللہ کی جنت میں، تم اللہ کے مہمان ہو، جنت کے وارث ہو، جہاں دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر. اور ایک کو کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ لو، اوندے منہ کر کے اس کو جہنم کے حوالے کر دو. یہ ناکام ہے. یہ کامیابی اور ناکامی اس کی بنیاد کیا ہے؟ کون خوش نصیب ہے جو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ جائے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے. دنیا کی یہ آگ تو اس آگ کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، 70 میں سے ایک حصہ. اور یہ آگ تو بڑی دور کی بات ہے. جون جولائی کے اندر تپتی ہوئی دوپہر میں باہر سورج کی روشنی میں 10 منٹ کھڑا نہیں ہوا جاتا. اے سی خراب ہو جائے، پنکھے بند ہو جائیں، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، رات نہیں گزرتی. اس کا معیار کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا، انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے افضل آدمی، وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ بہت ہوگا. آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، مالک آپ پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا. دنیا کے کسی مسئلے میں انسان پھنسا ہوا ہو تو سفارشی ڈھونڈتا ہے نا، تھانے کے اندر پیشی ہو تو جانے سے پہلے کوشش نہیں کرتے ہو کہ کوئی سپاہی، کوئی کونسلر کا ٹیلی فون، کوئی ایم این اے صاحب کی فون. ایک دن آنے والا ہے جس کے لیے سفارشی ڈھونڈنا ہے تو میں نسخہ دے دیتا ہوں آپ کو. اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے اس پہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح شام 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائے تو انگوٹھے نہ چومے، کہ انگوٹھے چومنے کا طریقہ محمد کریم نے نہیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ گائیں. ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات کس بنیاد پہ ہوگی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پہ پیش کیا تھا. میں نے کہا تھا یا عمی قل لا إله إلا الله. چچا لا إله إلا الله پڑھ لو, قیامت کے دن تمہارے اس کلمے کو بنیاد بنا کر رب کے دربار میں سفارش کروں گا, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. جواب میں ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ تیری بات غلط ہے, کہا میں مانتا ہوں تو بھی سچا ہے, تیری دعوت بھی سچی ہے, تیرا دین بھی سچا ہے, لیکن کیا کروں, اگر یہ کلمہ پڑھ لیا تو عرب کی عورتیں کیا تانا دیں گی کہ مرتے مرتے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا, بھتیجے کے پیچھے لگ گیا؟ نہیں, بلکہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نجات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان مومن واحد کی زبان سے اس کی زندگی کے آخری سانسوں کے وقت موت کے قریب لا الہ الا اللہ نکل جاتا ہے, اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا. یہ لا الہ الا اللہ بڑی عظیم چیز ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے, وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ کوئی ذکر بتا دیجئے جس کو میں کرتا رہوں. تو مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو. کہیں تو سب ہی پڑھتے ہیں, اس کا ترانہ تو سب ہی گاتے ہیں, کہا اس کو کیا جانتے ہو؟ اگر سات آسمان کی مخلوق, سات زمینوں کی مخلوق, اللہ اس کو ایک پلڑے میں رکھ دے, دوبارہ دہراؤں, سات آسمان, حدیث کے مطابق ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کے سفر کے مطابق ہے, ایک آسمان, اور اس طرح کے سات آسمان, پھر سات آسمانوں میں اللہ کے ملائکہ, اللہ کی مخلوق ہے. سیدنا جبرائیل کے بارے میں آتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کو 2 مرتبہ اس کی اوریجنل شکل میں دیکھا. ایک مرتبہ دیکھا, میں نے اس کے جسم کے پروں کو گننا چاہا, 600 پر جبرائیل کے جسم پہ تھے. دوسری بار دیکھا, آسمان پہ اس نے اپنے پروں کو پھیلایا ہوا تھا, آسمان سے مجھے کوئی 1 انچ جگہ بھی نظر نہیں آتی تھی, جبرائیل کے پروں سے چھپ چکا تھا اور اس نے 600 میں سے صرف 2 پر کھولے تھے. اتنی بڑی مخلوق اللہ کی, یہ ساری آسمان اور آسمان کی مخلوق, زمین اور زمین کی مخلوق, اللہ ایک پلڑے میں رکھ دے اور ایک میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دے, اگر وزن کیا جائے گا تو لا الہ الا اللہ آسمانوں پر بھاری ہے, آسمان کی مخلوق پہ بھاری ہے, زمین پہ بھاری ہے, زمین کی مخلوق پہ بھاری ہے. اللہ ایک مسلمان کو قیامت کے دن لائے گا جس کے بڑے گناہ ہو گئے, جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوگی اس کے گناہوں کے رجسٹر کھلے ہوئے ہوں گے, وہ کہے گا اللہ مارا گیا, گناہ ہی گناہ ہے, نیکی والا پڑھنا تو خالی ہے. مالک فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے, ایک نیکی ہے, فرشتو اس کے گناہوں کو پڑھنے میں رکھ دو, میزان میں رکھ دو, اور اس کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے, اس کے ساتھ اس کو تول لو. تو ایک چھوٹا سا بتاکا, ایک چھوٹا سا کاغذ, ایک چھوٹی سی پرچی کے ساتھ اس کے 70 رجسٹروں کو تولا جائے گا. وہ اس پرچی کو دیکھ کر کہے گا اللہ چھوٹا سا کاغذ, مقابلے پہ کتنے رجسٹر, میں تو مارا گیا. اس پرچی میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تھا, لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا, لا الہ الا اللہ کو جانتا تھا, لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا, لا الہ الا اللہ کو سمجھتا تھا. لا الہ الا اللہ ایک پرچی میں اس کی زندگی کے سارے گناہ ایک پلڑے میں تولا جائے گا, گناہ ہلکے ہو جائیں گے, لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا. اسی لیے تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے آقا پر, وہ اہل مکہ سے کہا کرتے تھے قولو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے, تملک العرب والعجم, عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا. لیکن کفار مکہ اس لا الہ الا اللہ کو سمجھتے تھے، اس لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے تھے، اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا شعور تھا، وہ جانتے تھے جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو معنی کیا نکلے گا، لہذا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہم انڈیا پاکستان والے چونکہ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کا معنی سمجھتے نہیں ہیں، سو واری چکا دو، ہم کلمہ پڑھا دو، تسبیح پھیر لیں گے سویرے سویرے بے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، الا اللہ سوائے ایک اللہ، معبود برحق، حق کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے گی وہ معبود باطل قرار پائے گا، وہ حق کے ساتھ معبود نہیں ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ، معبود برحق جس کی پوجا کیا جانا حق بنتا ہے اس کا، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کرتے ہیں ہم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، یہ ترجمہ غلط ہے، اللہ کے علاوہ تو معبود ہے، جس کو سجدہ کیا جا رہا کیا وہ معبود نہیں ہے، جس کو سجدہ کیا جا رہا کیا وہ معبود نہیں ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں، جس کو پوجا جائے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عبادت کی کروڑ قسمیں ہوں، عبادت کی، عبادت کا حقدار کون ہے، اللہ، عبادت کی کروڑ قسمیں ہوں تو کروڑ قسموں کا حقدار کون ہوگا، اس کروڑ میں سے اگر ایک قسم ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کر لیں گے تو وہ ہمارا کیا بنا، معبود بن گیا، ہم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ مثلا سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت ہے، اگر یہ سجدہ ہم کسی قبر پہ کسی شیخ کو کسی مرشد کو کسی امام کو کسی درگاہ کو کریں گے تو وہ شیخ وہ مرشد وہ قبر وہ درگاہ وہ مندر وہ مورتی ہمارے لیے کیا ہوگا، معبود ہوگا۔ معبود تو ہے اللہ کے علاوہ، لیکن وہ معبود باطل ہے، وہ جھوٹ پہ پوجا ہو رہی ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ معنی غلط ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ معبود ہیں، ان کو پوجا جا رہا ہے، ان کی عبادت ہو رہی ہے، ان کے لیے سجدے رکوع طواف نظر نیاز قربانی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ جھوٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، یہ ترجمے کا ایک حصہ ہے، پورا نہیں، یہ ترجمے کا ایک حصہ ہے، ہاں اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، لیکن یہ پورے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ اور اگر صرف اللہ کو خالق ماننا ہوتا تو ابو جہل تو مانتا تھا، ابو جہل اللہ کو خالق نہیں مانتا تھا، کفار مکہ اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اختلاف کیا تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، قرآن کہتا ہے پیارے حبیب ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے، کن سے پوچھئے، ابو جہل کی پارٹی سے، کفار مکہ سے، تو یہ فوراً کہیں گے اللہ، وہ اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے، یعنی توحید ربوبیت کو کفار مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن اتنا کچھ ماننے کے باوجود وہ مسلمان نہیں قرار پائے، کیوں، وہ عبادت کے معاملات جو اللہ کے ساتھ کیے جانے تھے وہ اللہ کے علاوہ بتوں کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے، حاکمیت خاص اللہ کے لیے ہے، یہ تفسیر اس کلمہ کا ایک جز تو ہے، کل نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ عبادت کی تمام قسمیں خالص اس کا حقدار ہے تو صرف ایک اللہ تعالی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ، پھر کیا ہے، الا اللہ، لا الہ انکار ہے، نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے، پہلے سب کا انکار، پہلے سب سے منہ موڑ لو، پہلے سب کو چھوڑ دو۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، مسئلہ آپ کے دل میں اتر جائے، مثال دوں آپ کو، آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو انشاءاللہ سارے ہی شادی شدہ ہیں، جن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی ہم ان کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بھی جلدی جلدی شادی کروا دے. آپ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ لڑکی آپ کی ڈیمانڈ کے عین مطابق ہے، جو آپ کے دل میں آرزوئیں تمنائیں، خوبصورت ہو سید سوچتا ہے سیدزادی ہو، خان سوچتا ہے خانزادی ہو، جٹ کہتا ساڈے اپنی برادری دی لب جوے تے ہور کی چاہیے، ہر بندہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق آپ مکمل خوش ہو، آپ کی خواہش ہے یہاں پر ہو جائے، ٹھیک ہے. وہ لڑکی آپ کو پیغام دیتی ہے کہ چودھری صاحب، شاہ صاحب، خان صاحب، حاجی صاحب، میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے تو تیار ہوں ایک شرط پہ. وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں آنے کے بعد میں دن کے 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے تو آپ کی بیوی رہا کروں گی. مثال پہ غور کرنا، 23 گھنٹے، چلو گھنٹے زیادہ ہیں، تھوڑا جا کٹ کر لینے، ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے نا، تو باقی ہفتے سے لے کے جمعرات تک میں آپ کی زوجہ محترمہ کہلاؤں گی، اور جمعے کو چھٹی ہوگی مجھے، میں جتھے بھی جانا چاہوں تو نہیں ڈکے گا. کیا خیال ہے، ایسی لڑکی سے شادی کرو گے؟ ہیں، کوئی خان صاحب ہوگا تو فائر بھی مار دے گا، مارے گا نا. کیا کہو گے، مجھے تیری ایک دن کی ضرورت، تو جہاں ایک دن کے لیے مرتی ہے دفع ہو، ساری زندگی وہیں گزار دے. وہ کہ دیکھو میں ہفتے سے لے کے جمعرات تک تو تمہاری بیوی ہوں نا، اتنا دن تو تمہیں دیا ہے، ایک دن کی اجازت. وہ کہتا میرے نکاح میں آنے کے بعد ایک سیکنڈ کی بھی اجازت کیوں؟ میری غیرت کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتی. پہلے سب سے انکار کر کے آ. اکثر خامدوں کو دیکھا ہوگا نا، وہ نکاح ہوتے ہی پوچھتے ہیں پہلی بات، یا نکاح سے پہلے پوچھتے ہیں، کہیں اور تو نہیں مسئلہ تیرا؟ ہے تو بتا دے، میں ابھی پیچھے ہو جاتا ہوں، جہاں تیرا جی ہے وہاں کر لے. اگر پتہ لگ جائے کہ اس لڑکی کا کسی اور سے افیئر چل رہا ہے، اس سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار؟ کیا کہتے ہو، پہلے سب کو چھوڑ اور کہے کہ میں صرف تیری ہی. جی اگر بیوی کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اچھا لگے گا؟ کیا کہو گے، میں آپ کی ہی بیوی ہوں. ہی اور بھی کا فرق سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایک کہتی ہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، یہ جنت سے آنے والی حور بھی ہوگی تو کہو گے نکلے تو بھاگ یہاں سے، مجھے تیری ضرورت، کسی کالی کلوٹی سے شادی کر لوں گا، لیکن وہ بھی کا چکر نہ چلائے، صرف ہی کے اوپر رہے، میں آپ کی ہی. تو پہلے سب کا انکار کرو، سب کو چھوڑو اللہ کے لیے. اعلی مثال لا الہ کلمہ ہے جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ کا نام بعد میں لینا، پہلے کہو لا الہ، کوئی نہیں جس کو سجدے کروں، کوئی نہیں جس کے لیے رکوع ہو، کوئی نہیں جس کے لیے طواف ہو، کوئی نہیں جس کے لیے نظر ہو، کوئی نہیں جس کے لیے قربانی ہو، کوئی نہیں جس کو مصیبتوں میں پکاروں، کشتیوں میں پھنس جاؤں، ہواؤں میں پھنس جاؤں، فضاؤں اور جنگلوں میں پھنس جاؤں، کوئی نہیں جس کا نام لے کر کہوں مدد کر دے سوائے. پہلے کوئی نہیں کا نعرہ لگاؤ، پہلے رکن کو یاد کرو لا الہ. نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی بگڑی بنانے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ رزق دینے والا، نہ شفا دینے والا، نہ بیماریوں سے نکالنے والا، نہ ذلتوں سے نکالنے والا، نہ عزتوں سے ہمکنار کرنے والا، کوئی نہیں. جب آپ کا یقین کامل ہو گیا کوئی نہیں، اللہ پھر کہتا ہے اب میرا نام لے الا اللہ. ہاں خالق ہے تو اللہ، مالک ہے تو اللہ، رازق ہے تو اللہ، شفا دینے والا ہے تو اللہ، مشکل کشا ہے تو اللہ، حاجت روا ہے تو اللہ، عزت دینے والا ہے تو اللہ، مدد کرنے والا ہے. محمد کریم کی غار میں مدد کی، مکے سے نکالا، غار میں چھپایا، غار سے اٹھایا، مدینے پہنچایا، مدینے سے واپس مکے لے کر آئے. یہ کون؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، مشکل کشا اللہ ہے، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو کس نے؟ حاجت روا اللہ، داتا اللہ، غریب نواز اللہ، بندہ نواز اللہ، بندہ پرور اللہ، غوث اعظم اللہ، سب سے بڑا مددگار اللہ. پہلے لا الہ انکار کرواتا ہے مالک، پہلے رکن میں، پھر الا اللہ کا وعدہ سناتا ہے کہ ہاں اب کہو کہ ایک اللہ ہے, یہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد سب سے ماتھے توڑنے پڑتے ہیں, سب کو چھوڑنا پڑتا ہے, سب سے رخ موڑنا پڑتا ہے, سب سے اپنی عبادت والا مرکز ہٹانا پڑتا ہے. کفار مکہ اس کو سمجھتے تھے, اسی لیے کہا کرتے تھے اجعل الالہ الہا واحدا, یہ کیسی بات کر دی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے الہوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کا نام لے. ہم نے تو بانٹا ہوا ہے, حبل کوئی کام کرتا ہے, عزا کوئی کام کرتا ہے, منات کوئی کام کرتا ہے, ود سوا یوس یوک نصر کوئی کام کرتے ہیں. ہم نے تو یہ ڈپارٹمنٹ تقسیم کیے ہوئے ہیں. انڈیا پاکستان والوں ہم نے بھی تو کیے ہوئے ہیں نا, انڈیا والوں کو بھوک لگتی ہے تو کہاں جاتے ہیں, بولتے نہیں بابا اجمیر کا گڑا نہیں مارتے, پھر کیا کہتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. سنی ہے قوالی, میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے, میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, مہین الدین چشتی سب کا ہی غریب نواز ہے. میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے, میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ چلتا ہے. لا الہ الا اللہ کو تو نہیں سمجھا پیارے بھائی. پھر آپ نے معین الدین چشتی صاحب اگر غریب نواز ہوتے, جب یہ چشتی صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے تو دنیا کا غریب نواز پھر کون تھا؟ ہم پاکستان والے کہتے ہیں کہ تسی آفدہ سانپ کے رکھو, ساڈے کول آفدہ ہے. لاہور میں داتا حجویری صاحب ہے, وہ داتا ہے, گنج بخش ہے. داتا کسے کہتے ہیں؟ دینے والا. داتا کسے کہتے ہیں؟ دینے والا. دینے والا وہ ہوتا ہے جس کو کسی سے مانگ کے دینا. بزرگوں کی عزت ہم پہ لازم ہے. نہ بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہمارے در پہ آ جانا, یہ کسی بزرگ نے تعلیم؟ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن, انت قلت للناس, مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑ لینا, وہ انکار کر دیں گے نا. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ نیک لوگوں نے یہ کام نہیں سکھائے. اس کام میں نیک لوگوں کا قصور, قصور کن کا ہے؟ جو دکانداری چلا رہے ہیں, جو پیچھے دھندا چلا رہے ہیں, جن کا کاروبار یہ ہے, جنہیں محنت کر کے کھانی نہیں پڑتی, چندے سے گزارا چل جاتا ہے, یہ ان کا قصور ہے. وہ کہتے ہیں, داتا کہتے ہیں دینے والے کو. دینے والا وہ ہوتا ہے جسے کسی سے مانگ کے دینا. اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وللہ خزائن السماوات والارض, زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ باقی سارے اس کے منگتے ہیں, وہ کسی کا منگتا. باقی سارے اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج. سارے محتاج ہیں یا نہیں؟ میں پیر فقیر بزرگ حضرت کی تو بات ہی نہیں کرتا, یہ تو بہت چھوٹے درجے پہ ہیں. میں اس کا نام لیتا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کر یہ ولی بنا تھا. میں اس کا نام لیتا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کر یہ اللہ کا پیارا بنا تھا, اور اس کا نام ہے نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کو باہر نکلے ہوئے, آپ خود بھی گھر سے باہر ہیں, پوچھتے ہیں ابو بکر اس پہر میں تو باہر کیوں آیا؟ جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, بھوک لگی تھی اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا گھر میں, میں گھر سے باہر آیا. گھر سے باہر اس لیے آیا کہ دیکھوں شاید کسی بھائی کے گھر سے کھانا مل جائے. دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورضا تشریف لائے. پوچھا فاروق تم کیوں اپنے گھر سے باہر نکلے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا نہیں تھا, بھوک لگی تھی, گھر سے باہر نکلا. کہا جس چیز نے تم دو کو گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے محمد کو بھی گھر سے نکالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب سے پیارا تو کوئی نہیں, لیکن وللہ خزائن السماوات والارض, زمین و آسمان کے ہر خزانے کا مالک ہے تو اللہ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوالی ہے, منگتے ہیں اپنے رب کے در کے. اور پیارے بھائی جب محمد کریم اپنے رب کے در کے منگتے ہیں تو کوئی اور داتا ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا, لا الہ الا اللہ کا معنی, لا الہ انکار ہے, نفی ہے, الا اللہ اثبات ہے اس بات کی کہ سب کچھ کرنے والا, ہر چیز کا مالک, ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا رازق، وہ ایک اللہ کی ذات ہے. اور اس کی دلیل آئیے قرآن حکیم کی آیت سے ہم لیتے ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 256، مالک فرماتا ہے فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت، فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت، انکار کرو طاغوت کا. طاغوت کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ پوجا جائے، جس کو اللہ کے علاوہ سجدے کیے جائیں اور وہ عبادت کروانے پہ راضی ہو. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت، پہلے طاغوت کا انکار ہے، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے الہوں کا انکار ہے. نہ عزہ، نہ حبل، نہ ود، نہ سوا، نہ یعوس، نہ یعوق، نہ نصر، اور آج کے دور میں نہ پیر، نہ شیخ، نہ بابا، نہ حضرت، نہ ولی، نہ قادری، نہ جیلانی، کسی کی قبر پہ سجدے نہیں، کسی کی قبر کا طواف نہیں، کسی سے سوال نہیں، کسی سے مدد کا آوازہ نہیں. کیوں؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے کہاں سے؟ یا علی مدد کہنے والے، یا رسول اللہ مدد کہنے والے بھائی، محبت سے، پیار سے، عزت سے، تجھے فکر کی دعوت دے رہا ہوں کہ محمد کریم پہ بدر کے میدان میں مدد آئی تھی تو کس نے بھیجی تھی؟ سیدنا علی خیبر کے میدان میں جھنڈا لے کر نکلے تو مدد کس سے مانگی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کلام ہوا، تہمت لگی، مدد کس سے مانگی تھی؟ یونس علیہ السلام نے مدد کس سے مانگی تھی؟ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت، پہلے طاغوت کا رد ہے، انکار ہے اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا، پھر وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر ایمان ہے اللہ پر، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ایک اللہ ہے. عبادت کا ہر معاملہ کیا جائے گا تو کس کے لیے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ جنت کی مفتاح ہے، یہ جنت کی چابی ہے. اور اگر اس لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھا، قبروں کے سجدے جاری رہے، قبروں کا طواف جاری رہا، غیر اللہ کی عبادت جاری رہی، تو قرآن حکیم کیا اعلان کرتا ہے؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا. کیا معنی شرک کرنے کا؟ وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنائے. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں اور بندے ہیں، عبداللہ ہے نا عیسیٰ. عیسائیوں نے کیا کہا؟ ابن اللہ. عزیر کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. یہودیوں نے کیا کہا؟ ابن اللہ. قرآن حکیم نے جواب میں کیا کہا؟ تکاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور جب ہم کلمہ پڑھ کے یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، بشر کہنا گستاخی ہے، وہابی گستاخ ہے، رسول اللہ کو بشر کہتا ہے. بھائی عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے. عیسائیوں نے ابن اللہ کہا، کافر ہوئے. عزیر اللہ کے بندے، یہودیوں نے ابن اللہ کہا، کافر ہوئے. ہم محمد کریم کو نور من نور اللہ کہیں گے تو مسلمان رہیں گے؟ سورۃ کہف میں آخری آیت میں مالک فرماتا ہے قل، اے نبی کہو، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. قرآن کو پڑھا کرو اللہ کے لیے، اس کے ترجمے پہ غور کیا کرو. قل انما انا بشر، اے نبی کہو میں بشر ہوں. کیسے بشر؟ آپ کو بھوک لگتی ہے تو نبی کو لگتی تھی نا، آپ کو بخار ہوتا ہے تو رسول اللہ کو بخار ہوا تھا نا، آپ بھول جاتے تو پیارے نبی دو رکتے پڑھا کے سلام پھیر گئے، نماز چار رکتوں کی تھی، صحابی نے پوچھا نماز مختصر ہوگی یا آپ بھول گئے؟ کہا نہ نماز مختصر ہوئی نہ میں بھولا. اپنے صحابہ سے آ کر پوچھا ابو ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ کہا پیارے حبیب آپ نے دو رکتے پڑھائی ہیں، آپ نے دو اور پڑھائی. صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور پھر فرمایا میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، بھول جاتا ہوں، اگر بھول جاؤں تو یاد کروا دینا. انسان ہونے کے ناطے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان، لیکن اگر فضل، شان، مرتبہ، عزت، مقام کا کوئی سوال کرے تو اللہ کی قسم محمد کریم وہ ہستی ہے جنہوں نے خود فرمایا انا سید ولد آدم، آدم کی پوری اولاد کا سردار اللہ نے ایک ہی پیدا کیا ہے، اور وہ کوفے کا نہیں ہے، مدینے کا ہے، وہ مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ ہے. ان کے ہاتھ میں پیارے حبیب فرماتے ہیں لواء الحمد، پیارے رب کا، پیاری حمد کا جھنڈا، قیامت کے دن ہوگا تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن سواؤ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر شان کی بات کرتے ہو تو مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ پوچھتا ہے آہوا ہوا، کیا یہی ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، کہا وہی ہے، کہا تول کے تو دیکھوں. پیارے حبیب فرماتے ہیں ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا، ایک میں دو کو بٹھایا، میرا پلڑا بھاری رہا، اس نے 10 کو بٹھایا، پلڑا بھاری رہا، اس نے 100 کو بٹھایا، پلڑا بھاری رہا. ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تولتا ہے، کس کو تولتا ہے، کتنوں سے تولتا ہے؟ تولتا ہے آمنہ کے لال کو، تولتا ہے بلال کے آقا کو، تولتا ہے حسنین کے نانا کو، تولتا ہے فاطمہ کے بابا کو، تولتا ہے عائشہ کے شوہر کو. مقابلہ 2, 10, 100, 1000 سے کرتا ہے، تو ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا، ایک میں محمد رسول اللہ کو بٹھا، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال کروں، ناراض نہ ہونا، ہو بھی جاؤ تو میں چندہ مانگنے نہیں آیا. ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا، ایک پلڑے میں امام کائنات کو بٹھا، ایک پلڑے میں جب ساری کائنات آئی تو انڈیا کے سارے بابے پیر فقیر بزرگ آئے یا نہ آئے، پاکستان کے سارے پیر فقیر بزرگ بابے آئے یا نہ آئے، بنگلہ دیش کے سارے حضور جی آئے یا نہ آئے، آئے سارے ہلکے ہوئے، آقا بلال کے بھاری ہوئے. آج ہم ان کے پیچھے لگ کر محمد کریم کی حدیثوں کو چھوڑ دیں تو ہم کہاں کے مسلمان رہ گئے؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھیے، لا الہ الا اللہ کو سمجھیے، یہ مالک کا فرمان آپ کو سمجھا رہا ہے. پہلے انکار کیجئے، ویؤمن باللہ، پھر ایمان لائیے. یہ کیا نتیجہ نکلا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو تم نے ہاتھ ڈال لیا، یہ کام کر کے، باقیوں کا انکار کر کے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر کے، ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے کہ ایسا کرنے والا کبھی جہنم میں داخل، یہ نجات پا گیا، یہ جنت میں داخل ہو گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی مالک کیا فرماتا ہے، اننی براء مما تعبدون، اننی براء مما تعبدون، تم اللہ کے علاوہ جس کو پوجتے ہو میں سب سے بیزار ہوں. میں کسی، اس کا معنی اور مفہوم کیا نکلا، میں سب سے بیزار ہوں، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو میں ان کو پوج نہ، میں کسی قبر پہ سجدہ کر سکتا ہوں، نہ کسی بابے کی قبر کا طواف کر سکتا ہوں، نہ کسی صنم کے سامنے بکرے کی نیاز دے سکتا ہوں. ہم تو دیتے ہیں نا، تھوڑے جی اوکھے جا بابا جی کی قبر سے بکرا چاڑ گیا، یہ بکرے کی طاقت نہیں بھی ہوتی تو مرغا لے جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے گجرات والے کے پاس جا کے، شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈیر تالال، بابا یہ بکرے کی نیاز، یہ مرغے کی نیاز تیرے لیے، اور میری فلاں مصیبت ٹال دے، مجھے فلاں چیز دے دے. پیارے بھائی، چھیڑنا اور طنز کرنا مقصود نہیں، دل کی کھڑکیوں کو کھول کے لا الہ الا اللہ کی آواز کو اندر ڈالنا مقصود ہے. سوال کرتا ہوں، یہ بابا جی کتنے بھی بڑے تھے، کتنے بھی حضرت تھے، کتنے بھی بلند تھے، جب یہ فوت ہوئے تھے انہوں نے استنجا خود کیا تھا یا چار بندوں نے کروایا تھا؟ یہ چار بندوں کے کندھوں پہ چڑھ کر قبرستان گئے تھے یا خود چل کر گئے تھے؟ ارے بھائی، جو کپڑے اتارنے کے قابل نہ رہا مرنے کے بعد، مرنے کے بعد جو آپ زندہ بیٹھے ہو، کوئی بندہ زندہ برداشت کرتا ہے اس کا استنجا کوئی اور کر دے، ہاتھ لگانے دے گا؟ اگر اس کی زندگی کی رمق باقی ہو، چلنے پھرنے کے قابل ہو، معذور نہ ہو، ہیں بے ہوش نہ ہو، تو کوئی اور ہاتھ لگانے دیتا؟ کوئی غیرت مند، یہ اچھا بندہ ہے، یہ اچھا بزرگ ہے جو زندہ بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، مرا بھی نہیں ہے، صرف پردہ کیا ہے اور استنجا کوئی اور کر رہا ہے اس کا. یہ استنجا ہونا دلیل ہے کہ یہ تو بیچارہ استنجا کرنے کے لیے قابل نہیں رہا، ختم ہوگی اس کی کہانی، اللہ کے پاس چلا گیا. ولی تھا تو جنتوں میں اس کی روحیں مزے کریں گی، اور اگر کوئی اور ماجرا تھا تب بھی اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے. وہ تو بیچارہ خود مجبور ہے، جو مجبور ہو جائے وہ کسی کو کچھ دے سکتا؟ جو خود کسی کا، کسی کے در کا منگتا ہو، جو خود کسی کے در کا منگتا ہو وہ کسی سے کچھ لے کے دے سکتا؟ مثال دوں آپ، بچے جو ہوتے ہیں نا، بچے، چھوٹے بچے، وہ بڑے سادہ ہوتے ہیں, انہیں جھوٹ نہیں آتا, جو سچی بات ہوتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہیں ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں خیرات ہوتی ہے نا, دیگ بانٹتے ہیں لوگ, تو دیگ بٹ رہی تھی, ایک بچہ وہاں سے اس کی منت کر کے چاول لے کے آ گیا ایک پلیٹ. راستے میں اسے ایک اور بچہ مل گیا, چور کو پڑ گئے مور. وہ جو راستے والا بچہ ملا وہ اس بچے سے کہنے لگا مینو بھی دے اس پلیٹ میں سے, مجھے بھی دو. وہ کہتا بے وقوف, وہاں سے بٹ رہا ہے, جہاں سے میں لے کر آیا ہوں تو بھی وہاں سے لے کر آ. وہ اسی کے پیچھے پڑ گیا کہ نہیں میں نے اتنے دور نہیں جانا, مینو بھی دے. وہ بچہ دے گا اسے, بچہ دے گا, وہ کیا کہے گا کہ میں خود منت کر کے رو کے بتا کے کہ گھر میں بوڑھی ماں بوڑھا باپ بیٹھا, تھوڑی جی اور پا دے, تھوڑا یہ ہو, چل کوئی نہیں ایک چمچ تے اور پا, منت کر کے لے کے آیا ہوں, تو وہاں سے کیوں نہیں لیتا جہاں سے میں لایا. عقل کی بات ہے یا نہیں؟ عقل کی بات ہے. اے پیارے بھائیو, انبیاء کس در سے مانگتے رہے؟ بولو, انبیاء کس در کے سوالی رہے؟ انبیاء کے در پہ یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی اور نعرہ تھا؟ وہ اللہ کو مشکل کشا کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے تھے؟ اللہ کے نبی, انبیاء اللہ کے در سے, اولیاء اللہ کے در سے, بزرگان دین اللہ کے در سے, آئمہ دین اللہ کے در سے, محدثین اللہ کے در سے, فقہا رب کے در سے مانگتے رہے, کوئی کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در پہ نہیں گیا, تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے لیے اللہ کا در بند ہو گیا ہے؟ کیا اس در کا خزانہ ختم ہو گیا ہے جو ہمیں ضرورت پڑی ہے کسی اور کے در پہ جانے کی؟ وہ مالک فرماتا ہے ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو اولکم و آخرکم جنکم و انسکم, تمہارے اول آخر جن انس ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مانگنا شروع کر دیں. ایک میدان میں اکٹھے ہو کر کیا کرنا شروع کر دیں؟ مانگنا شروع کر دیں. جو مجھ سے مانگے میں دیتا رہوں, جو مجھ سے مانگے میں نوازتا رہوں, سب کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے, سب کی جھولی بھر جائے, سب کا منہ بند ہو جائے. مالک فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو. سوئی تو ایک قطرہ سمندر سے کم کرے گی, رب کے خزانوں سے کمی؟ بتائیے یہ حال کسی اور کا ہے؟ کسی اور کے در پہ اگر آپ جا کر مانگو گے, آپ نیاز دو گے تو دیکھ پکے گی, آپ چندہ دو گے تو کام چلے گا, ہے یا نہیں؟ اگر آپ چندہ دینا بند کر دو گے تو نذرانے, میلے, عرس, وہ تو آپ کے محتاج ہیں, وہ آپ کو غنی نہیں کر سکتے. وہ ایک اللہ کی ہستی ہے جو کسی کا محتاج نہیں, اور اس کی شان ہے جب تک مانگتے رہتے ہو جتنا زیادہ مانگو گے اللہ اتنا زیادہ راضی ہوگا, اور جتنا اس سے منہ موڑو گے اتنا وہ ناراض ہوگا. دنیا کی مثال کیا ہے؟ جتنا کسی سے مانگتے ہو وہ اتنا بھاگتا ہے. آپ کی کمپنی میں کوئی امیر بندہ ہوگا, تنخواہ لیٹ ہوگی, اس سے مانگ لیتے نا, یار دیں یار 100 ریال, دینا 100 ریال, ہر مہینے 100 ریال مانگنا شروع کر دو. آخر ایک دفعہ دے گا, دو دفعہ دے گا, تیسری بار آپ کو دیکھے گا تو راستہ بدل لے گا, یار پھر مانگ لینا ہے, راہ چھڈو. وہ ماں اور باپ بھی اگر ہو, جتنا زیادہ کوئی بچہ مانگتا ہے ماں باپ اس سے اتنے دور رہتے ہیں. قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پہ, جتنا اللہ سے سوال کرو گے اللہ اتنا راضی ہوگا, اور جتنا اللہ کے در کو چھوڑو گے اتنا اللہ ناراض ہوگا اور دور ہو جائے گا. آئیے اس لا الہ الا اللہ کی گواہی کی کچھ شرائط ہیں, کچھ شرطیں ہیں, جب وہ پائی جائیں گی تو لا الہ الا اللہ قبول بھی ہوگا, اس کا اعتبار بھی ہوگا. اور اگر وہ شرطیں نہیں, صرف زبان سے اقرار ہے, تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ 7 شرطیں ہیں, آئیے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. پہلی شرط علم, یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اس کا معنی کا علم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. یہ پہلی شرط ہے کہ آپ کو علم ہو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. آپ کو پتہ نہیں اور آپ تسبیح پھیر رہے ہیں لا الہ الا اللہ, تکلیف آتی ہے تو فوراً قبر پہ جاتے ہیں, بابا جی تعویذ دینا, کیوں بواسیر ہو گئی, اور وہاں سے انگوٹھی لے کے پہنی, اے مولوی صاحب جو ہے مندری پائی ہے نا, بواسیر ہو گئی, بابا بری سرکار دے دربار کو لے آیا تھا. آپ نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کیا, آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور 3-4-5 سال گزر گئے, اولاد نہیں ہوئی. گجرات والے بابے کے پاس گیڑے لگتے ہیں یا نہیں؟ ڈولے شاہ دیتا ہے نا بچہ, جی پورا بچہ بنا دیتا ہے, جب سر پہ آتا ہے تو اس کا مٹیریل ختم ہو جاتا ہے, سر چھوٹا سا بناتا ہے اور ڈولے شادی چوئی بن جاتی ہے. محمد کریم کی گود کس نے بھری تھی, پیارے حبیب کو اولاد کس نے دی تھی, پیارے حبیب کی گود کو لڑکوں سے خالی پھر کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. آپ کو علم ہو میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے؟ اگر علم ہے آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کے معنی کو, تب اس کا اعتبار ہوگا. اور اگر آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے نفی کس چیز کی ہوتی ہے, اس بات کس چیز کا ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر کسی دربار کے گیڑے نہیں, پھر کسی قبر کے سجدے نہیں, پھر کسی قبر کا طواف نہیں, پھر کسی حضرت کو سجدے نہیں, پھر کسی کے نام کی مدد کی آوازیں نہیں. یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ علم حاصل ہوگا تبھی اس کا فائدہ ہوگا. قرآن حکیم ہمیں دعوت فکر دیتا ہے, آئیے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون, الا من شہد بالحق وهم يعلمون. ہاں, جو حق بات کا اقرار کرے, جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے, وہم یعلمون, اور وہ اس کے معنی کو جانتے ہو, انہیں پتا ہو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, اس کا دل اس چیز کو تسلیم کرے جس چیز سے نفی کا اس لا الہ الا اللہ میں حکم دیا جا رہا ہے اس کا انکار ہو, جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اس کا اقرار ہو, تب یہ کلمہ اس کو فائدہ دے گا. اور اگر وہ اس کے معنی کو نہیں جانتا, اس کا دل اس کے معنی کو تسلیم نہیں کرتا, جس چیز کا انکار ہو رہا ہے اس کا انکار نہیں کرتا, جس چیز کا اثبات ہو رہا ہے اس کو ثابت نہیں کرتا, تو پھر یہ اس کا لا الہ الا اللہ پڑھ لینا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. دوسری شرط, آپ کو یقین ہو لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم پر, آپ یقین رکھتے ہو کہ ہاں میں دل و جان سے مانتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق, کوئی عبادت کے قابل, کوئی عبادت کے لائق, کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے. اگر وہ اس کے مفہوم میں شک کرتا ہو, لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا لیکن ابھی تک شک میں ہے اس کے معنی اور مفہوم پر, کہ نہیں جی آپ ذرا سختی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, میں لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہوں لیکن دیکھو میری شادی ہوئی, 5 سال گزر گئے, بیٹا ہی نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے, سب کچھ کرتے رہے, نہیں بیٹا ہوا. پھر وہ سلطان باہو کے پاس گئے, ان کی بیری کے نیچے چادر بچھائی, پہلی دفعہ بیر گرا بیٹا ہوا, اگلی دفعہ پتا گرا بیٹی ہو گئی, تو تنکا گردا پھر کی ہونا سے, تنکا بھی تو گر سکتا ہے, ٹہنا بھی ٹوٹ کے گر سکتا ہے, پھر کیا ہوتا. تو اس نے لا الہ الا اللہ کے معنی پر یقین نہیں کیا. یقین والا وہ ہے جس کو کوئی کہہ لے فلاں دربار سے بیٹا مل جاتا ہے, فلاں قبر سے بیٹی مل جاتی ہے, فلاں قبر سے رزق مل جاتا ہے, فلاں قبر سے خزانے مل جاتے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں ہے, کسی کے در کو بجایا نہیں جا سکتا, مجھے بیٹا ملے یا نہ ملے, اولاد ملے نہ ملے, رزق ملے نہ ملے, میں ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کے معنی پر یقین کر کے مر سکتا ہوں, غیر اللہ کے در کو بجا نہیں سکتا. یہ یقین ہے. یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, میں اس کا پہلے سے ہی جواب دے دوں کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہیں ملتا, لیکن واقعی ہمارا ایک پڑوسی تھا, 5 سال تک اس کی شادی ہوئی, بیٹا نہیں ہوا, پھر وہ بابا جی کی قبر پہ گیا, بکرے کی نیاز دی, مرغے کی نیاز دی, چادر بچھائی, سال میں ہی ہری بھری ہو گئی گود, تو یہ کیا ہے؟ اس کو چھوڑیے, یہ تو بابا جی ہے نا, کلمہ پڑھنے والے مسلمان نام سے مشہور, اس کو تو رہنے دیجیے. ہندوؤں کے مندروں میں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو پتھر ہے نا, وہ تو بت ہیں, یہ تو بابا ہے, یہ تو ولی اللہ ہے, یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے, اس کا ذکر نہیں, ہم بتوں کی طرف آئے ہیں. جو وہاں پر سنم اور پتھر اور مورتیاں اور بت ہیں ان کے پاس تو کچھ نہیں نا, یہ تو آپ بھی مانیں گے, یہ تو مانیں گے نا, ان کے پاس کچھ نہیں. لیکن آپ کو درجنوں ایسے ہندو مل جائیں گے جو کہیں گے 4-5 سال ہو گئے تھے, ہمیں شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہوئی, پھر بابا جی کی یاترا کے لیے گئے, سنم میں گئے, مندر میں گئے, رام کے ساتھ بھگوان کے سامنے, اس مورتی کے سامنے روئے پیٹے, بکرے مکرے, نیازیں دی, جو دینا تھا دیا, کیا, ہمیں بھی اولاد ہو گئی. تو کیا خیال ہے, آپ کا دل مانے گا کہ پتھر بھی اولاد دیتا ہے؟ جی نہیں مانتا, پھر اسے کیسے ہو گئی؟ اگر, اور میرے سوال پہ غور کرنا, اگر پتھر کی مورتیوں کے پاس آنے والے, مندروں میں آنے والوں کی مرادیں پوری نہ ہو تو مندر آباد رہیں گے؟ جی اگر مندر میں آنے والوں کی مرادیں پوری نہ ہو تو مندر آباد رہیں گے؟ بند ہو جائیں گے نا. آخر ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، 100 میں سے 5 کی تو ہوتی ہیں یا 50 کی تو ہوتی، تبھی وہ آتے ہیں. ان کی پوری کیوں ہوتی ہے؟ وہ تو مورتیاں ہیں، وہ تو بابا جی نہیں ہیں، وہ تو قادری صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب نہیں ہیں، ان کی کیوں ہوتی ہے؟ اس نقطے پہ غور کرو، اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. آپ مزدور، لیبر، کام کر کے، محنت کر کے، ہاتھ کی کمائی کھانے والے، آپ کو کون کھلا رہا ہے؟ جی اللہ. اور جو ڈاکو بار کھڑا ہے، جو اسلحے پہ چھین لیتا ہے، جو اغوا کر کے کھا لیتا ہے، اس کو کون کھلاتا ہے؟ جی اللہ ہی کھلاتا ہے. ڈاکو کو بھی اللہ کھلاتا ہے، مزدور کو بھی اللہ کھلاتا ہے، دونوں کو اللہ کھلا رہا ہے. ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے، ایک حرام طریقے سے. ایک حلال طریقے سے، ایک حرام طریقے. ایک یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹی دے دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یہ حلال طریقے سے مانگ رہا ہے. دے کون رہا ہے اس کو؟ اللہ. ایک جگہ کہتا ہے دے دے بابا، آیا ہوں تیرے در پہ، کچھ لے کے جاؤں گا، کچھ نہیں لبے کسی جوتی چوک کے جاؤں گا، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جاؤں گا. وہ بابا کی قبر سے مانگ رہا ہے. مانگتا ہے یا نہیں؟ قبر پہ آگے مانگتا ہے نا. ہاتھ اس مانگنے والے کے کدھر ہوتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، قبر پہ کھڑے ہو کر مانگنے والے کے ہاتھ کدھر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ خالی ہاتھ کدھر ہوتے؟ اوپر ہوتے. مانگ کس طرح ہوتا ہے؟ بابے سے. تو اس کو یوں مانگنا چاہیے نا، دے دے بابا، پڑا دے پڑا دے، کوئی نہیں دیکھ لے گا، دے دے. یوں مانگنا چاہیے اسے. وہ یوں کیوں مانگتا ہے؟ اس کا ضمیر بھی کہتا ہے خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. ایک اللہ سے مانگتا ہے، اس کو بھی اللہ دے رہا ہے. ایک مندر سے مانگتا ہے، مورتی سے مانگتا ہے، قبر والے سے مانگتا ہے، مردہ سے مانگتا ہے، پیر و بابا سے مانگتا ہے، دے اس کو بھی اللہ رہا ہے، دے اس کو بھی اللہ رہا ہے. مزدور کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، ڈاکو کو بھی اللہ کھلا رہا ہے. ایک حرام کھا رہا ہے، ایک حلال کھا رہا ہے، دیتا دونوں کو اللہ ہے. یہاں پہ ایک اضافی بات کر دوں تاکہ مسئلہ اور پکا ہو جائے. اگر پیر بابا بزرگ کے ہاتھ میں اولاد دینا ہو تو پیر بابے تو ساری برادریوں میں ہیں نا، شیعوں کے اپنے ہیں، بریلویوں کے اپنے ہیں، دیوبندیوں کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، سب برادریوں میں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی میں لڑائی بھی کتنی ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے. حالانکہ یہ مار دھاڑ اسلام نہیں ہے، یہ قتل و غارت اسلام. قرآن تو کہتے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کلمہ پڑھ دے فیر مار داں گا، یہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے. پیر بابے دونوں قوموں میں ہیں، سنیوں میں بھی پیر بابے ہیں، شیعوں میں بھی ہیں. اگر ان پیر بابا کے ہاتھ میں اولاد ہو، جو شیعہ بابا ہوگا، کسی سنی کے گھر میں کوئی کوڑی جمن دے گا؟ سوچیے، اللہ کے لیے سوچیے، کھوپڑی کو استعمال کریں. جو شیعہ بابا ہے، اس کے ہاتھ میں اولاد دینا ہے، وہ کسی سنی کے گھر میں اولاد ہونے دے گا؟ جو سنی بابے ہیں، وہ شیعوں کے گھر میں کانی کوڑی نہیں جمن دیں گے. جو سنی ہیں، وہ شیعہ کے گھر میں اولاد ہونے دیں گے؟ بھائی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اولاد کا خزانہ، میرے رب کے ہاتھ میں ہے. مصطفیٰ کی گود میں ابراہیم فوت ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح پیارے حبیب کے گر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں زبان سے، ابراہیم تیری جدائی نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، غمگین کر دیا ہے. زبان سے وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ کو یقین ہو، جو ملنا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس پہ شک نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. لیکن فلاں قبر سے اگر پتھر پہن لیا جائے، فلاں قبر کا کڑا پہن لیا جائے، فلاں بابے کی قبر کا تھوک چاٹ لیا جائے، فلاں بابے کی قبر کا دھون چاٹ لیا جائے، فلاں بابا مان سیرے والا دھنکے شاہ کے ڈنڈے کھا لیے جائے، تو وزارت عظمیٰ مل جاتی ہے. ڈنڈوں میں وزارت عظمیٰ ہوتی تو اٹک کی جیل میں کبھی قید نہ ہوتے. اللہ یہ عقل سب کو عطا فرمائے، یہ یقین اپنے دل میں پیدا کیجیے. اس یقین کی دلیل قرآن حکیم ایک آیت ہمیں سمجھاتی ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمن کون ہے؟ سچے مؤمن کون ہے؟ جو کہیں آمنوا، ہم ایمان لائے اللہ پر، آمنوا بالله، ایمان لائے اللہ پر کہ اللہ خالق، مالک، رازق، اللہ غوث اعظم، اللہ بری کرنے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ شفا دینے والا، ورسوله، اور اس کے رسول پہ ایمان لائے کہ نماز پڑھیں گے تو محمدی، روزہ رکھیں گے تو محمدی، حج کریں گے تو محمدی، نکاح کریں گے تو محمدی، طلاق ہوگی تو محمدی طریقے پہ. حلالہ حلالہ یہ اسلام کے نام پر ایک کالا دھندا ہے جو مولویوں نے شروع کر لیا. اسلام میں حلالے کی کوئی گنجائش؟ یہ حرامہ ہے, یہ زنا ہے, یہ بدکاری ہے, یہ حرام کاری ہے. طلاق ہوگی تو محمدی, ایک ایک عمل, اللہ پر ایمان, رسول اللہ پر ایمان. ثم لم يرتابوا, اس ایمان لانے کے بعد پھر وہ شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے, وہ مڑتے نہیں ہیں, وہ ڈاما ڈول نہیں ہوتے کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کہتے ہیں سب غلط ہے, ٹھیک وہ ہے جو عرش والا فرماتا ہے, یہ مدینے والا فرماتا ہے. اگر شک و شبہ ہو جائے تو پھر مومن نہیں رہتا, پھر انسان منافق ہو جاتا ہے. پر پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, آپ اپنے صحابی سے کہتے ہیں, من لقیت وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ, اے میرے صحابی, اس دیوار کے پرے, اس باغ کے پرے تجھے جو ملے گواہی دیتا ہو ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, مشکل کشا نہیں ہے, حاجت روا نہیں ہے, حاکم اعلیٰ نہیں ہے, حاکمیت اللہ کے لیے, خالق مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے, معبود برحق اللہ ہے, جو یہ گواہی دے. اس گواہی کے ساتھ اگلا جملہ سنیے, مستیقنا قلبہ, اس کے دل میں یقین کا سمندر ہو, اس کے دل میں یقین کا سمندر ہو. جس کے دل میں یقین ہو اللہ کی وحدانیت اور الوہیت پہ, وہ سبز جھنڈے کو دیکھ کے سر نہیں جھکایا کرتا, وہ پتھروں میں شفا نہیں مانگا کرتا, پتھروں کا سردار حجر اسود مومنوں کے امام امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے, اعلم انک حجر, جانتا ہوں تو وٹا ہے, جانتا ہوں تو پتھر ہے, نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, چومتا کیوں ہوں, محمد نے تجھے چوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم, حبیب کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھتا ہوں, تیرے اندر کوئی نفع نقصان, ارے حجر اسود جنت کے پتھر میں نفع نقصان نہیں ہے تو فیروزہ پتھر میں ہوگا, بابا جی کے دھنکوں میں, دھاگوں میں, پھونکوں میں, کالی گروہوں میں, یہاں گلے میں تعویذ ڈالتا ہے, ایک تعویذ کیوں پہنا, سوکڑے کی بیماری تھی اس لیے پہنا, جب سے پہنا ہوں ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں, قبضہ کھا کھا کے موٹا ہو گیا, بابے دے تاگیاں نال سوکڑا نہیں جاندا. پیارے حبیب کے صحابی نے پیتل کا چھلا پہنا ہوا, کس نے پہنا ہوا, پیارے حبیب کے صحابی نے, پوچھتے ہیں کیا پہنا ہے, کیا ہے یہ, کہنے لگے من الواہینہ, عرب میں ایک بخار کی بیماری چلتی ہے, واہینہ اس کا نام ہے, جب سے یہ پہنا ہے واہینہ ختم ہو گئی. فرمائے انزیہا, اللہ کے لیے میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے, جس جس کے گلے میں تعویذ ہے, جس جس کے بازو پہ دھاگے ہیں, جس جس نے یہاں پر چھلے پہنے ہوئے, مودریے پہنی ہوئی, کڑے پہنے ہوئے, پاؤں میں کڑے ڈالے ہوئے, ہاتھوں میں امام زامن باندھے ہوئے, ارے امام زامن موت سے بچا سکتا تو راول پنڈی میں بی بی نے پہنا تھا یا نہیں, چھیڑنے کے لیے نہیں, سوچنے کے لیے کہتا ہوں, راول پنڈی میں بی بی ماری گئی تھی نا, ایک اس کے ہاتھ میں امام زامن بندھا ہوا تھا نا, اخبار میں یوں مکہ اس کا چھپا تھا نا, اور یہاں امام زامن لگا تھا, امام زامن گولی کو روک سکا, موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تعویذوں میں بھی شفا ہوا کرتی ہے, کہا اسے اتار دے, انزیہا انزیہا, اس کو اتار کے پھینک دے, فانھا لا یزیدک الا وہنا, یہ تیرے وہن میں, تکلیف میں, بیماری میں, با وجہ شرک نحوست کے اضافہ کرے گا, فائدہ نہیں دے گا. اگلا جملہ درد کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں, اور یہ جملہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ خطاب مجھے اور آپ کو نہیں ہے, صحابی یہ رسول کو ہے, ولو مت وہی علیک ما افلحت ابدا, اگر یہ پہنے پہنے اگر تو مر گیا تجھے کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی. صحابی میرے رسول کے, وہ پیتل کا چھلا بیماریوں کے لیے شفا سمجھ کے پہن کے مر جائیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فلاح نہیں پا سکتا, ہم یہ پہن کے مر جائیں تو فلاح پا لیں گے, یہ ہمارا یقین ہو ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہو پھر کیا ملے گا؟ فبشرہ بالجنہ، جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھے اس کے معنی اور مفہوم پہ، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہے. تیسری شرط، اس کا معنی مفہوم کو ہم قبول کریں، یہ قبولیت شرط ہے، اس کلمے کے تقاضوں کو قبول کریں. کہ اب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا ساتھی اور ساجی نہیں بنا سکتے اس کے سوا جس جس کو پوجا جا رہا ہے. دادا پوجتا تھا، پردادا پوجتا تھا، سکڑ دادا لکڑ دادا پوجتا تھا، تو وہ ہمارے لیے دلیل. اب تو دلیل بنتی ہے نا، تو سعودیہ سے چار لفظ پڑھ کے آ گیا، تجھے زیادہ پتا ہے، گیارہویں شریف تو نانا ابو دیا کرتے تھے. ہم نے کلمہ نانا ابو کا نہیں پڑھا، حسین کے نانے کا پڑھا ہے. ہم نے کلمہ حسین کے نانے کا پڑھا ہے. نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے. یہ چیز پیارے حبیب کے دین میں نہیں ہے. نانا کرے پر نانا کرے، باپ کرے، چودھری کرے، وڈیرا کرے، امام کرے، شیخ کرے، ہمارے لیے دلیل لانی ہے تو جاؤ حسن کے نانے سے پوچھ کے آؤ یہ دین ہے یا نہیں. قبول ہو اس تقاضوں کو جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، اور ترک کیا جائے اس کے علاوہ جو پوجی جانے والی چیزیں ہیں. قرآن حکیم مالک انداز غور کیجئے، قرآن حکیم میں ہمیں سمجھانے کا کیا اختیار کرتا ہے. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. ان کو جب کہا جائے لا الہ الا اللہ کوئی داتا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی غریب نواز نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی شفا دینے والا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی بیڑی پار لگانے والا نہیں، نہ کہو حق بہو تک بہو یاری اڑیا پار لائی، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. ان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ، پھر اس وقت ان کے چہرے پر غصے کی آثار آتے ہیں. یستکبرون، یہ تکبر کرتے ہیں، ایک ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. پیارے بھائی، لا الہ جب کہا جاتا ہے تو فلاں فلاں فلاں فلاں کی گردنوں کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، ان کی عبادت کے ماجرے ختم ہو جاتے ہیں. وہ لات ہو یا عزہ، وہ حبل ہو یا بد، وہ سوا ہو یا یعوث اور یعوک اور نصر ہو، وہ سابقہ دور کے بابے ہو یا آج کے دور کے، جب لا الہ کہا جاتا ہے تو ان سے الوہیت کا حق، عبادت کا حق چھین لیا جاتا ہے، اور یہ حق خالص رہتا ہے تو ایک اللہ کے لیے. ویقولون، اور یہ کہتے کیا ہے، اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون. جواب میں لا الہ الا اللہ سن کر اہل شرک کہتے ہیں، ہم اپنے سارے بزرگوں کو چھوڑ دیں، سارے بابوں کو چھوڑ دیں، سارے حضرتوں کو چھوڑ دیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیارے حبیب کو وہ شاعر کہا کرتے تھے، ایک دیوانے شاعر کے کلام کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں لوگوں ہماری دعوت پہ غور کرو، ہم کہتے ہیں سب کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، بلال کے آقا کی بات کو چھوڑا. یہ لڑائی والی بات تو نہیں ہے نا، یہ اختلاف والی بات تو نہیں ہے، یہ انتشار والی بات تو نہیں ہے. میری زبان سے غلط نکل سکتا ہے، میرے استاد، میرا مولوی، میرا شیخ، میرا پیر، میرا امام، میرا حضرت، میرا قوم، قبیلہ، بڑا وڈیرا غلط کہہ سکتا ہے. ایک ہستی اللہ نے بھیجی ہے، اس ایک ہستی کا نام نہ کوفے والا، نہ بریلی والا، نہ دوبند والا، نہ رائیوڈ والا کا کوئی بندہ، وہ ہے جس نے آنکھ کھولی تو مکے میں، دفن ہوئے تو مدینے میں. نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ. یہ لڑائی کی بات تو نہیں ہے، یہ اختلاف کی بات تو نہیں ہے، یہ انتشار کی بات تو نہیں ہے، یہ دلوں کو توڑنے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو جوڑنے والی ہے. جیسے محمد کہنے پر ہونٹ جڑ جاتے ہیں، اسی طرح محمد کی بات ماننے پر قومیں جڑ جاتی ہیں. آئیے اس کی غلامی میں آ جائیے اور چھوڑ دیجئے کفار مکہ کے جملوں کو، نہ اپنائیے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں اس کی دعوت کی بنیاد پر؟ ہاں اللہ کی قسم، اگر جنت چاہتے ہو سب کو چھوڑ دو، محمد کی بات کو سینے سے لگا لو صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی شرط، تابعداری اور اطاعت، یہ لازم ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر، کہ جس چیز پہ لا الہ الا اللہ دلالت کرتی ہے، جس چیز کا حکم دیتی ہے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی تابعداری کی جائے. اپنی گردن جھکانے کے لیے انتظار کرو، دلیل مانگو جیسے احمد ابن حنبل مانگا کرتے تھے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اہل سنت کے امام گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس وقت کے ظالم حکمران کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ مخلوق ہے، درے مارنے والے آتے درے برساتے، کان میں آ کر کہتے کہہ دے جو بادشاہ نے کہا ہے، وہ جواب میں کہتے کہہ دیتا ہوں جو بادشاہ نے کہا ہے، ایک شرط ہے، جو بادشاہ کہہ رہا ہے وہ قرآن سے دکھا دو یا محمد کے فرمان سے دکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ نہیں مانگتا، دلیل مانگتا ہوں۔ وہ کہتے دلیل تو نہیں ہے، کوڑے ہیں۔ کہا تمہارے کوڑے میرے روح اور جسم کے رشتے کو توڑ سکتے ہیں، زبان سے محمد کریم کی بات کے خلاف بات نکلوا نہیں سکتے۔ یہ اطاعت ہے، یہ تابعداری ہے کہ جو بات کلمے نے سکھا دی، جو بات قرآن میں آ گئی، جو بات حدیث میں آ گئی، پوری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے۔ کلمے کی باتوں کا انکار۔ امام مالک رحمہ اللہ، بادشاہ وقت کہتا ہے زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، آج کل کے مولویوں نے بھی لکھا ہے زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک پیارے حبیب کی پیاری مسجد میں بیٹھ کے حدیث کا درس دینے والے کہتے ہیں زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہوتے ہیں، چہرے کو سیاہ کیا جاتا ہے، گدھے پہ سوار کروایا جاتا ہے، مدینہ الرسول میں گھمایا جاتا ہے، اور منادی کرنے والا منادی کرتا ہے دیکھو یہ وہ ہے جس نے بادشاہ کی بات کو ٹھوکر ماری ہے۔ جب وہ چپ کرتا ہے تو امام مالک بولتے ہیں من عرفنی، جو مجھے جانتا ہے، جو مجھے پہچان چکا ہے، جو میری شناخت کر چکا ہے وہ تو کر چکا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے میں مالک ہوں، میں محمد کریم کی مسجد میں بیٹھ کر محمد کریم کے پیارے فرمان سنانے والا ہوں، میرا جرم کیا ہے؟ لوگ میرے منہ سے وہ نکلوانا چاہتے ہیں جو مصطفیٰ کے قول کے خلاف ہے، یہ جو چاہے کر لے۔ مالک ان کی بات پر فتویٰ دے سکتا؟ یہ تابعداری ہو، یہ اطاعت ہو کہ قرآن اور حدیث کے دلائل آ جائیں، پھر اس کے لیے سر کو جھکا دیجئے، اس کے خلاف کسی کی بات آئے قبول بھی ہو سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہر آدمی کی بات قبول ہو سکتی ہے، ہر آدمی کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے یہ جو قبر میں آرام کر رہے، پیارے حبیب کی پیاری مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے جو یہ قبر میں آرام کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی بات چھوڑی اور چھوڑی کیسے جائے؟ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لے، اللہ کا مطیع کر لے۔ کیسے تابع کرے؟ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے، گھر میں آئے، ماں کو پتہ لگا بیٹا مسلمان ہو گیا، تپتے ہوئے ریت میں لیٹ گئی، کہنے لگی یہیں پہ ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے، مجھے بچانا ہے تو محمد سے رشتہ توڑ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقابلہ آیا ماں کی محبت کا آمنہ کے لال کی محبت سے، جوڑ پڑا رسول کی محبت کا ماں کی محبت سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچنا ذرا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی بھائی نے داڑھی رکھ لی ہو، مشائخ کے درس سن کے جالیات میں آ گئے، اور ہونے والی بیگم صاحبہ جو ابھی بنی نہیں ہے، صرف منگیتری ہے، اس کا فون آ جائے مولوی کے ساتھ گزارا نہیں کروں گی، مجھ سے شادی کرنی ہے تو داڑھی شیو کرنی پڑے گی، اگلے 10 منٹ میں چھٹی لے کے کمپنی سے شیو کرنے جاتے ہو یا نہیں؟ منگیتر کا فون آیا تھا جی، وہ کہتی ہے چکنے کے ساتھ رہنا ہے، ملا کے ساتھ نہیں، چکنے بن جاتے ہو فوراً۔ اور نبی کہتے ہیں وفر اللحا وفرو ایکثیرو، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، اس کو لٹکاؤ، اس کے حال پہ چھوڑ دو، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی فرماتے ہیں اس کو بڑھاؤ، منگیتر کہتی اس کو کٹاؤ۔ کس کو جتاتے ہیں، کس کو ہراتے ہیں؟ منگیتر جیت جاتی ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے، وہ ان کا ایمان تھا۔ ماں کہتی ہے تپتے ہوئے ریت میں لیٹوں گی، ایڑیے رگڑوں گی، یہیں پہ مر جاؤں گی، یا مجھے بچا لے یا محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب میں کہتے ہیں ماں تو ایک ہے، एक के पेट से मैंने जन्म लिया है। काश तू एक ना होती, काश तू एक ना होती, सौ होती। मैंने सौ माओं के पेट से जन्म लिया होता और सौ की सौ मोहम्मद करीम की मुखालफत में आके रेत में लेटना शुरू कर देती। माँ, मैं हर माँ को मरवा लेता, मोहम्मद को फिर भी ना छोड़ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाली सुभान अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा भाई, खाली सुभान अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ बैठ के सुभान अल्लाह कहें और बाहर दरवाजे से निकल के सब कुछ भूल जाएं, ये कलमे का तकाज़ा है, ये शर्त है कि हमें जो मसला पता लग जाए कि ये मसला मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुक्म रसूलुल्लाह है, फिर अपनी गर्दन को झुका दीजिए, उसको तस्लीम कीजिए, कायनात सारी आपकी दुश्मन हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी ना लीजिए। ये ईमान है, ये कलिमा है, ये तस्लीम करता है। फकत इस्तमसका बिल उरवतिल वुस्का, जो ये काम करता है उसने मजबूत कड़े को हाथ डाल लिया। और यहां पर मजबूत कड़े से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है और इखलास के साथ अल्लाह की अताअत में अपने चेहरे को झुकाना है। पांचवी शर्त, सच्चाई पर आपका ईमान हो कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमा मैं सच्चे दिल से इसको पढ़ रहा हूं। दिल कह भी दे ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं फिर क्या है। अगर मेरा दिल इसकी सच्चाई पे गवाही नहीं देता, उतो पढ़ रहे हैं तो ऊपर से कलमा पढ़ने वाले का फायदा, उस कलमे का एतबार नहीं है। कलमे का एतबार है जब वो कलमा दिल की गहराइयों और सच्चाई और यकीन के साथ निकलता है। अगर जुबान इकरार करे और दिल उसको तस्लीम ना करे तो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? मुनाफिक। ऐसे को क्या कहते हैं? मुनाफिक। जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े लेकिन दिल उसको ना माने, ये मुनाफिक। और मुनाफिक जहन्नम में कहा होगा सबसे नीचे, काफिर ऊपर होगा और मुनाफिक उससे भी। क्यों? काफिर का तो पता है ना, खुल के दुश्मन है, नहीं मानता। मुनाफिक वो कहते जी जी बिल्कुल मानता हूँ, पीछे हो गया था, मैं झूठ मार रहे हैं सर, मैं नहीं मानता। ऊपर से मानता है, अंदर से नहीं मानता, ये मुनाफिक इंसान है। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, लोगों में से वो जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे ईमान लाए, ये जुबान से इकरार करने वाले, दिल ईमान से खाली। मालिक जवाब देता है वमा हुम बिमुमिनीन, और ये मोमिन जो सच्चे दिल से इसको तस्लीम नहीं करता, जुबान इकरार करे, दिल तस्लीम करे, जिस्म उसके मुताबिक अमल करके दिखाए, ये सच्चा मोमिन है। और जो सच्चाई इस इकरार के अंदर नहीं दिखाता, दिल उसका इनकार करता है, ये मुनाफिक है। इनकी कैफियत क्या है? मालिक फरमाता है युखादिउन अल्लाह वल्लजीन आमनु वमा यखदउन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, ये अल्लाह को और अहले ईमान को धोखा देना चाहते हैं और हकीकत में ये अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं। हकीकत में क्या है? ये अपनी जान को धोखे देंगे, कोई नहीं, इनको नहीं पता हम इनके साथ हैं। अगर इंसानों को नहीं पता, इंसानों के रब को तो पता है, अल्लाह तो जानता है, ये अपनी जान को धोखा दे रहे हैं। हकीकत में ना इनसे अहले ईमान धोखा खा सकते हैं, ना अल्लाह धोखा खाता है। इनकी हालत फी कुलूबिही मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिल में बीमारी है और अल्लाह ने इनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है जिस वजह से ये झूठ लाया करते थे। इनके झुटलाने की वजह से, ऊपर से इकरार और अंदर से इनकार की वजह से इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। छठी शर्त इखलास की है कि बंदा खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे। अपने खालिस दिल से क्या मायना? अपने अमल को शिरकिया आमाल से दूर कर ले, अपने आप को शिरकिया आमाल से दूर कर ले, ये खालिस कलमा पढ़ने वाला है। और जो कलमा पढ़ के शिरकिया आमाल को भी साथ रखता है तो उसके अंदर इखलास की नेमत मौजूद नहीं है, ना उसका कलमा पढ़ने का मकसद रियाकारी, शोहरत, दिखलावा हो। वो इसलिए पढ़े ताकि अल्लाह राजी हो। कलमा किस लिए पढ़ना चाहिए? अल्लाह राजी हो। और अगर दिखलावा, शोहरत, लोगों से माल वसूल करना, तो फिर इस कलमे का एतबार नहीं है, बल्कि क़यामत के दिन ये खसारे वाला सौदा है। बुखारी और मुस्लिम में प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، ایسے چہرے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اس شرط پر کہ اللہ راضی ہو، دکھلاوا مقصود نہیں، لوگوں کا رضامندی مقصود نہیں، اللہ کی رضامندی مقصود ہے، ایسا بندہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا جاتا ہے۔ ساتویں شرط، محبت ہو دل کے اندر اللہ کے لیے، اللہ سے محبت ہو، ایمان سے محبت ہو، اہل ایمان سے محبت ہو، لا الہ الا اللہ سے محبت ہو، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے محبت ہو، اور لا الہ الا اللہ کی اقرار کرنے والوں سے محبت ہو۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے شریک پکڑے، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ یہ نقطہ سمجھنے کے قابل ہے، غور کیجئے گا، اللہ کے علاوہ جن کو اپنا مشکل کشا حاجت روا بنا لیا، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ مثال دوں اس کی، ہمارے پنجاب کا رواج ہے کہ کوئی شخص اگر چوری کر لے اور پنچایت میں بٹھا لیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں قرآن اٹھا، یا اللہ کی قسم اٹھا میں نے چوری نہیں کی۔ دل میں اللہ کی محبت نہ ہو تو وہ کہتا ہے ایک نہیں دس قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ایک نہیں دس قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ وہ چور ہے، جھوٹی قسم اٹھا دے گا اللہ نام کی۔ اسے کو بھی ٹھیک ہے تو قسم نہ اٹھا، سلطان بہو کی قبر کا دربار کا کنڈا کھول دے، بابا جی کے دربار پہ جا کے کنڈا کھول دے کہ میں سچا ہوں، وہ فوراً ہاتھ باندھے گا، میرے بچے مرواؤ گے۔ بابا کی قبر کا کنڈا نہیں کھول سکتا، قرآن اٹھا لوں گا، قسم اٹھا لوں گا جھوٹی اللہ کے نام کی۔ کیا معنی؟ دل میں اللہ کی وہ محبت نہیں ہے جو پیروں فقیروں بابوں کی، دل میں اللہ کا وہ ڈر نہیں ہے جو قبر والوں کا ڈر ہے۔ وہ قبر والوں مردوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا نہیں، مظفر آباد سے ہائی ایس نکلتی ہے تو پہلے وہ سہیلی سرکار کے دربار میں آ کے چندہ ڈالتی ہے، پھر اسلام آباد کو جاتی ہے، اسے پوچھو جی سویرے سویرے ہی، ابھی تو تیری بونی بھی نہیں ہوئی، پہلے اس کو چندہ ہونے کا دیجیے، بڑی پہنچی سرکار ہے، ادھر نہ ڈالیں گے چلتی گاڑی کو الٹا کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وہ خوف نہیں ہے، اللہ کا وہ ڈر نہیں ہے، اللہ سے وہ محبت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ٹوٹی گاڑیاں، زیرو میٹر گاڑیاں کرولا نکالیں گے اور اس کے آگے جوتی بندی ہوئی ہوگی، نہیں دیکھی آپ نے جوتی بندی ہوئی ہوتی الٹی، ان سے پوچھے جوتی کیوں بندی ہے، ہاں مول صاحب آپ کو کیا پتا جوتی کیوں بندی ہوئی ہے، جوتی باندھ لو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ نئی کوٹھی بناتے ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں اور کالی ہنڈیا الٹی اس کے اوپر رکھتے ہیں، رکھی دیکھیے گھروں کے اوپر کالی ہنڈیا دیکھی ہے آپ نے، وہ کالی ہنڈیا کیوں رکھتے ہیں، جی کالی ہنڈیا رکھ لو تو نظر نہیں لگتی، جوتی باندھ لو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، سر پہ ہنڈیا رکھ لو، گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال لو، آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ نئی گاڑی اللہ نے دی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جوتی باندھ لی، اور میں دکھ سے اللہ کے گھر میں یہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں جس قوم کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو، جوتیوں پر ہو، پھر اس قوم کے سر میں اللہ بھی جوتیاں نہیں مروائے گا، یہود و نصارہ سے تو کیا مروائے گا۔ اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو اہل شرک ہیں ان کے دل میں جو غیر اللہ کی محبت ہے وہ اللہ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اہل ایمان کا حال، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے شدید ترین ہوتی ہے، وہ ہر کسی کا خسارہ برداشت کر لیتے ہیں، ہر کسی کی ناراضگی برداشت کر لیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کرتے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی شروط ہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اس عقیدے میں موجود ہیں تو پھر نجات ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو نجات۔ پیارے بھائیو، آخری بات کیا کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، حسنین کی ماما سے پیاری ماں بھی کسی کی ہوگی؟ حسین کی ماں سے پیاری ماں، حسن کی ماں سے پیاری ماں، علی کی زوجہ فاطمہ، رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، وہ فاطمہ جس کے آنے پر پیارے حبیب کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس کے آنے پر اس کے ماتھے کو بوسہ دیا کرتے تھے، جس کے آنے پہ اس کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے، اپنی جگہ پہ اس کو بٹھا دیا کرتے تھے، مرحبا مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اس سے پیاری شان والی کون ہوگی؟ وفات کے قریب اسی فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہا، کان میں ایک بات کہی، فاطمہ رونے لگ گئی، پھر قریب کیا، پھر ایک بات کہی، فاطمہ ہنسنے لگ گئی۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، فاطمہ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں ہے؟ کہا روئی اس لیے تھی کہ بابا نے اس وقت کہا تھا، فاطمہ تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس غم میں مجھے رونا آ گیا کہ میرے بابا مجھے چھوڑ کے اس دنیا سے اگلے جہاں کو رخصت ہو رہے ہیں۔ کہا پھر ہنسی کیوں تھی؟ کہا بابا نے قریب کر کے دوبارہ کہا تھا، فاطمہ جنت میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی، میرے خاندان والوں میں سے جنت میں سب سے پہلے تو پہنچے گی۔ 6 مہینے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، کسی نے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، رسول اللہ کی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین ہیں، جن کے بارے میں پیارے حبیب فرما رہے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دو پیول، یہ دو شہزادے۔ فاطمہ کا خامد ہے علی، جس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا، فاطمہ تو یہ چارپائی پہ سونے والا علی، صحن میں کھیلنے والے یہ دو تیرے معصوم پھول، تم چاروں پانچوں میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے۔ اس فاطمہ کو رسول اللہ ایک بات کہہ رہے ہیں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ سے کہتے ہیں، بیٹی خذی من مالی ما شئتی، بیٹا بابا کے گھر سے جو لے جانا چاہتی ہے لے جا، اعملی بیٹی عمل کرنا، بیٹی عمل کرنا، بیٹی عمل کرنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، رب نے فاطمہ اگر تجھے پکڑ لیا تو محمد چھڑا نہ سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائی، وہ تو فاطمہ ہے جو عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جس کا خامن جنتی ہے، جس کا بابا جنت میں مقام محمود پہ فائز ہے۔ پیارے حبیب اس کو کہہ رہے ہیں، تجھے رب نے پکڑ لیا تو میں نہیں چھڑا سکوں گا، مجھے اور آپ کو کون چھڑائے گا اللہ کے لیے؟ یہ توحید کی جو باتیں ہم نے آپ تک پہنچائی، اس پہ غور کیجیے، دل کی کھڑکی کو کھولیے، اپنی زندگی کو ٹٹولیے، اگر کہیں شرک کا کوئی ایک ذرہ بھی موجود ہے، اگر غیر اللہ کی عبادت کا کوئی ایک ذرہ بھی موجود ہے، اگر بدعقیدگی کا کوئی ایک ذرہ بھی موجود ہے، ابھی موت کا فرشتہ آپ تک نہیں پہنچا، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس اللہ کے لیے توبہ کر لیجئے جس اللہ نے زندگی دی ہے۔ اپنے آپ کو وادی ایمان میں لے آئیے، شرک کے جنگل سے نکال لیجئے، ایسی جماعتوں سے بچ جائیے جن کے عقائد کے اندر شرک موجود ہے، ایسے گروہوں سے دامن توڑ لیجئے جن کے عقائد میں شرک موجود ہے، ایسے مولویوں سے دامن چھڑا لیجئے جن کی دعوت میں شرک موجود ہے۔ اگر کوئی شرک کرنا چھوڑ دے گا تو مجھے تو اس کا کیا فائدہ ہونا ہے، اسی کو فائدہ ہوگا نا، اگر کوئی شرک سے بچے گا تو اسی کو فائدہ ہوگا، مولوی کے گھر میں تو دانے نہیں آئیں گے، اسی کو فائدہ ہوگا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر کوئی ہماری آواز سن کر توحید کی آوازیں کو سینے سے لگا لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اور ہماری نجات اسی مسئلے پہ اللہ فرما دے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے کہتے ہیں، خیبر کی جنگ پہ جاتے ہوئے، علی اگر ایک بندہ تیری دعوت سے مسلمان ہو گیا، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ دین نہ کسی مولوی کی جاگیر ہے، نہ کسی جماعت کی جاگیر ہے، نہ کسی فرقے کی جاگیر ہے، نہ کسی حضرت کی جاگیر ہے، یہ دین نام ہے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کا، یہ دین نام ہے کتاب اللہ کی اطاعت کا۔ آپ ہر مسئلے میں اپنا ذہن بنائیے آج سے، نہ میں بریلوی، نہ میں دیوبندی، نہ میں سنی، نہ میں وہابی، نہ میں قادری، نہ میں نقشبندی، نہ میں چشتی، نہ میں رضوی، نہ میں سہروردی، نہ میں وردی، نہ میں بغیر وردی، میں ہوں تو محمدی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں محمدی ہوں۔ مجھ سے منوانا ہے تو محمد کی حدیث لاؤ، مجھ سے منوانا ہے رب کا قرآن لاؤ، باقی کسی چیز سے ہمارا کوئی رشتہ۔ رب نے کتنے ہاتھ دیے ہیں؟ جی تیسرا ہاتھ ہے کسی کے پاس؟ مصطفیٰ نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، بتاؤں وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، میں جا رہا ہوں چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں، چیزیں دو دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک محمد کا فرمان ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، جب تک ان دو کو قابو رکھو گے تمہیں کوئی گمراہ، ہماری گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن چھوٹ گیا ہمارے ہاتھ سے، حدیث چھوٹ گئی، اس نے کہا جی میرے مولوی کی کتاب، وہ کہتا میرے مولوی کی کتاب، میرے حضرت کی ملفوظات، کہتا میرے حضرت کی ملفوظات، میرے شیخ کی باتیں، کہتا میرے شیخ کی باتیں، ہم کہتے مبارک ہو تمہیں تمہارے شیخ، تمہارے حضرت، تمہارے بزرگ، تمہارے شیخ، ہمیں مبارک ہو آمنہ کا لال محمد رسول اللہ، ہم سے منوانا ہے تو ہمیں بتاؤ، پیارے حبیب کی حدیث بخاری میں یوں ہے، مسلم میں یوں ہے، ابو داؤد میں یوں ہے، ترمذی میں یوں ہے، نسائی میں یوں ہے، ابن ماجہ میں یوں ہے، مسند احمد میں یوں، حدیثوں سے ہمیں حوالے دو، قرآن کی آیات پڑھ کے سناؤ تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار؟ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ کاغذ ہے تو لکھ کے دے دے، اور اگر کوئی کھڑا ہو کے پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے. یہ بھائی نے سوال دیا ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پیارے بھائی، تبلیغ ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہ انبیاء والا کام ہے. یہ نبیوں والا کام ہے، انبیاء نے ذمہ لگایا ہے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم انبیاء کے وارث ہیں. آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا تبلیغ کرنے کے لیے. اب جو نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اسی کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کلمہ کی دعوت کو آگے پہنچائے. یہ ہم پہ فرض ہے، یہ ہم پہ لازم ہے، یہ ہم پہ واجب ہے. تبلیغ کا کام سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ انڈیا پاکستان کے رہنے والے، خاص طور پہ زیادہ لوگ دیہاتوں کا یہ منظر دیکھتے ہوں گے، دودھ دینے والا ڈور ٹو ڈور دودھ دیتا ہے یا نہیں؟ جی کیا کہتے ہیں اسے؟ گوالا، دودھی. اس کا کام اچھا ہے یا برا؟ جی برا کام تو نہیں ہے نا. صبح صبح اٹھ کے کھیت میں جاتا ہے، بھینسوں کا دودھ نکالتا ہے، پھر لے کر آتا ہے، پھر آدھا آدھا آدھا کلو کلو کلو کلو ڈور ٹو ڈور دیتا ہے، پیسے بھی مہینے کے بعد لیتا ہے. اس کی محنت، اس کی کوشش بہت اچھی ہے نا. اگر اس کا برتن گندا ہو، برتن میں پوائزن ہو، دودھ آپ کو دے کر گیا، آپ نے فیڈر بھر کے چھ مہینے کے بچے کے منہ میں لگایا، اس کو موشن شروع ہو گئے، کسی کو ہیضہ ہو گیا، کسی کو الٹیاں لگ گئی، کسی کو کچھ ہو گیا، کوئی بیمار میں ہسپتال میں چلا گیا، کوئی مر گیا، کوئی کچھ ہوا، کوئی کچھ ہوا، کیا خیال ہے؟ پکڑو گے اسے یا نہیں؟ جی پکڑو گے. وہ کہے کہ یار یہ بات تو چھوڑو گے، کون بیمار ہوا، کون ٹھیک رہا، یہ بات تو رہنے دو نا، آپ یہ دیکھو میری محنت کتنی ہے، میری کوشش کتنی ہے، میں صبح صبح جاتا ہوں، میں ڈور ٹو ڈور آتا ہوں، میں پیدل چل چل کے دودھ بانٹتا ہوں. تو آپ کیا کہو گے جواب میں؟ تیری محنت بھاڑ میں گئی، ہمیں تیری محنت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو سپلائی کیا کر رہا ہے، تو نے پہنچایا کیا ہے، تو دے کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے یہ بات، اس کی محنت پہ غور نہیں ہوگا نا اس وقت، ڈور ٹو ڈور آنے کو کوئی نہیں دیکھے گا نا، صبح صبح سردی میں جانے کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا، کس چیز کو دیکھیں گے کہ اس کے کھانے سے ہمیں یہ مصیبت ہوئی، ہمارے بچے بیمار ہوئے. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے سپلائی لائن، آپ سپلائی کیا کر رہے ہو؟ آپ ڈور ٹو ڈور جائیے، آپ دعوت دیجئے قرآن اور حدیث کی، ہر کوئی ماننے کے لیے تیار ہے، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. اور اگر وہ قرآن اور حدیث کی دعوت نہیں ہے بلکہ وہ بزرگوں کی کتابوں کی دعوت ہے، ان کتابوں میں لکھے ہوئے عقائد کی دعوت ہے، تو فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس کے اندر شرکیہ واقعات کی بھرمار ہے. میں مثال کے طور پر صرف آپ کو ایک واقعہ پڑھ کر سناتا ہوں، پھر کتاب بھی دکھاتا ہوں. فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 558 اس پہ مولانا زکریہ صاحب صوفیہ کا ایک عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہر چیز ہی اللہ ہے. اس کے لیے وہ جھوٹی من گھڑت ایک روایت لیتے ہیں, کنت کنزن مخفیاً, اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, اب جو کچھ ہے نعوذ باللہ وہ اللہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں. یہ کھلا ہوا کفر ہے, یہ کھلا ہوا کفر ہے. مولانا زکریہ صاحب فرماتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا, جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں, جو تو ہے وہ میں ہوں. اللہ سے کہہ رہے ہیں جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ مندیل ہے نا, یہ مندیل کے دو ٹکڑے ہو گئے, یہ کیا کہلائے گا مندیل, یہ کیا کہلائے گا, اگرچہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن رہے تو دونوں مندیل. یہ دودھ تو نہیں بنا نا, یہ ٹافی تو نہیں بن گئی, یہ بھی مندیل یہ بھی مندیل. وہ کہتا ہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو اور میں ایک دوسرے کی شریک اور ساجی ہے. یہ صوفیہ کا عقیدہ وحدت الوجود ہے جو کفر کا عقیدہ ہے, یہ کھلا ہوا شرک ہے. بندہ عبادت کر کر کر کر کے جہاں مرضی پہنچ جائے بندہ اللہ بن سکتا, بندہ اللہ بن سکتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے, آپ کے قدم مبارک سوج گئے, آپ کے قدم مبارک سوج گئے. یہاں یہ کتابیں پڑھی ہوگی, دیکھیے فضائل صدقات پڑھی ہوگی, یہاں اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوجے ہوئے قدموں کو دیکھتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کے آپ سے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم من الخطا ہیں, آپ کے دل میں کوئی گناہ نہیں, یہاں رکھ دے جس کو چاہیے لے لے گا ٹیبل پہ رکھ دے, آپ کے دل میں کوئی گناہ نہیں کوئی غلطی نہیں کوئی خطا نہیں, معصوم ہیں. آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے ہیں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جواب میں, اے عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنے انعامات کیے ہیں کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیارے نبی سے بڑھ کر کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ پیارے نبی نے کیا فرمایا, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسى ابن مریم, جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام اور شان سے بلند کیا تم مجھے نہ بڑھانا, میں اللہ کا بندہ ہوں تم مجھے عبداللہ ہی کہنا, اللہ کا بندہ کہنا. جب رسول اللہ عبادت کر کے اللہ نہیں بن سکے تو کوئی صوفی صاحب بھی, یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات ہے, اس کا صفحہ نمبر 558 ہے. کوئی بھائی جس کو اردو پڑھنی آتی ہو وہ ہمارے سامنے یہاں سٹیج پہ آ جائے, اگر اس کو یقین نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ خود پڑھ کے اپنے ہاتھ سے سنا دیں. یہ صفحہ 558 فضائل صدقات کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی, اس کے صفحے پہ سٹارٹنگ میں کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا, حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے, جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں, تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں, اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے, اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہی تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو توڑ رہا ہے. لا الہ الا اللہ کیا معنی؟ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, کوئی اللہ کی ذات میں سے نہیں نکلا, وہ اپنی صفات میں تنہا ہے, وہ اپنی عبادت میں یکتا ہے, کوئی اس کا ساتھی اور کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. بھائی نے دوسرا سوال کیا ہے کہ کیا جمہوریت کفر ہے؟ لیکن پاکستان میں اکثر اہل حدیث جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں. جمہوریت کفر ہے, اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. جمہوریت کیا ہے؟ کفر ہے. جمہوریت کی ڈیفینیشن ہی کفر ہے. اس کی تعریف کروں آپ کے سامنے, جمہوریت کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دی پیپل, گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل, اٹس کالڈ ڈیموکریسی. لوگوں کی حکومت, لوگوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر, یہ جمہوریت ہے. لوگوں کی حکومت لوگوں کے اوپر لوگوں کے ذریعے, یہ جمہوریت ہے. اور اسلام کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ہمارا مالک اللہ, ہمارا رب اللہ, ہمارا الہ اللہ. ان الحکم الا للہ. حکومت کس کی ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ دو تہائی اکثریت جو چاہے پاس کر دے, دو تہائی اکثریت پارلیمنٹ کی جو فیصلہ کرنا چاہے سارے اکٹھے ہو جائیں. آپ نے پڑھا ہوگا امریکہ کی 9-10 ریاستوں میں اس وقت 9-10 ریاستوں میں بل پاس ہو کر قانون بن چکا ہے. کس چیز کا؟ لڑکی کی لڑکی سے شادی اور لڑکے کی لڑکے سے شادی، لواطت کا، ہم جنس پرستی کا قانونی طور پہ منظور ہو گیا. لڑکا لڑکے سے شادی کرے کورٹ میں، اب پتہ نہیں خاوند کیڑا تھے بڈھی جڑی، کون بیوی ہے اور کون خاوند ہے، عورت عورت سے شادی کرے. کیونکہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اس کو تسلیم کر چکی ہے، جو 2/3 اکثریت مان لیتی ہے جمہوریت میں وہ قانون بن جاتا ہے. اسلام میں ایسا، اسلام میں قانون کس کا چلتا ہے؟ اگر اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی انسانی تقاضوں کی وجہ سے اللہ کے کسی حکم کے خلاف ہو تو وہ بھی قانون جی بنتی ہے. مثال دوں اس کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، اس پورے قصے کا ذکر قرآن میں ہے نا، پیارے نبی نے حدیث میں آپ نے کہا میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اس کو حرام کیوں کرتے ہو جس کو اللہ حلال کرتا ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ اس کو حرام کیوں کرتے ہو جس کو اللہ حلال کرتا ہے؟ شہد کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، یا آپ کے پاس لونڈی ہے تو اس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کوئی بات کہیں، اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب کریں جو ہم نے ان کو نہیں کہی، ہم ان کے دائیں ہاتھ سے انہیں پکڑ لیں گے، ان کی شاہ رگ کو کاٹ دیں گے، تم میں سے کوئی چھڑا. قرآن حکیم کی آیات ہے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہیں اللہ کی وحی کے، اللہ کی وحی کے بغیر یہ کوئی قانون نہیں بنا سکتے، جو اللہ کی وحی ہوگی وہی پیارے حبیب فرمائیں گے. اور جمہوریت میں یہ ہے کہ جو 2/3 اکثریت تسلیم کر لے وہی قانون بن جاتا ہے، تو یہ کفر کا نظام ہے. اگلی بات بھائی نے کہی کہ پاکستان میں اکثر اہل حدیث جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں. میری ساری تقریر آپ کو یہی نقطہ سمجھانے کے لیے تھی کہ پیارے بھائی غلط کوئی کرے وہ غلط ہے، میں کروں گا تب بھی غلط ہے، کوئی مولوی صاحب کریں گے غلط وہ بھی غلط ہے. ہم نے بات کس کی لینی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی ذاتی مفاد کی وجہ سے، پیسے ووٹوں کی وجہ سے اس کفریہ نظام میں شریک ہوتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو قال اللہ وقال الرسول ہے. بس یہ جو اس نظام میں شریک ہوتے ہیں، یا انہیں مفاد ہے ووٹوں کا یا نوٹوں کا یا کرسیوں کا یا ایم این اے صاحب کا یا ایم پی اے بننے صاحب کا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری دعوت قولوا لا الہ الا اللہ، ایک ہی دعوت ہے، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کے خلاف کسی کی بات آ جائے وہ ہمارے لیے حجت، ہم اس کی بات کریں. یہ تو آج کے مولویوں کی بات کرتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کوئی میرا مذہب دیکھنا چاہے، ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے؟ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، میری بات محمد کی بات سے ٹکرا جائے، میری بات کو دیوار میں دے مارنا، محمد کی بات کو سینے سے لگا لینا. جب ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں میری بات غلط ہو، حدیث کے خلاف ہو، دیوار میں دے مارو، تو آج کے مولوی کی بات کو سینے سے لگائیں گے؟ یہی فرق ہے ہم میں اور اغیار میں. ہماری دعوت یہ ہے کہ بات ماننے کے قابل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس حرف آخر، فائنل اتھارٹی، اتھینٹک بات پیارے حبیب کی. اس کے بعد غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. اور اغیار یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کی ہم نے تقلید کی ہے، جس کا ہم نے لڑ پکڑا ہے، جس امام کی ہم نے بیعت کی، بس یہ جو فرمائے گا ہمارے لیے حجت ہے. یہ تو مقام مصطفیٰ کا مقام ہے، وہ جو فرمائیں گے ہمارے لیے حجت ہے. اس کے بعد یہ مقام نہ کسی امام کا ہے نہ کسی پیر و مرشد کا ہے. جہاد کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں مختصر بتائیں، نیز بتائیں جہاد کب فرض ہوتا ہے. جہاد کہتے ہیں جد و جہد کو، کوشش کو، اسلام کو پھیلانے کی کوششیں جہاد کہلاتی ہیں. اس کے کئی ذرائع ہیں، کئی راستے ہیں، کئی قسمیں ہیں، مال سے جہاد، زبان سے جہاد، قلم سے جہاد، ہاتھ سے جہاد، جسے قتال کہا جاتا ہے وہ اس کی بڑی قسموں میں آتی ہے. تو اللہ کے دین کو پھیلانے کی ہر کوشش جہاد ہے، وہ مال سے ہو، وہ جان سے ہو، وہ زبان سے ہو، وہ قلم سے ہو، وہ ہاتھ سے ہو۔ ہاتھ کا جہاد جسے قتال کہتے ہیں، یہ قتال، اس کے لیے شرائط ہیں، جیسے نماز کے لیے شرائط ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے نا، کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھے گا تو ہوگی؟ کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھے گا تو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ باوضو ہو۔ جس طرح ایک چھوٹے سے عمل نماز کے لیے شرائط ہے، اسی طرح جہاد کے لیے بھی شرائط ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط مسلمان خلیفہ کا ہونا، اور اس کے خلاف اس اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، امام تو ڈھال ہے جس کے پیچھے سے لڑائی کی جاتی ہے، لڑا جاتا ہے۔ تو خلیفۃ المسلمین یہ شرط ہے جہاد کے لیے۔ جہاد، قتال والا جو جہاد ہے، اس کا تعلق ہے ہی حکومت سے، حدود ہو، قتال ہو، یہ حکومت سے اس کا تعلق ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو آیت پیش کی جاتی ہے، کتب علیکم القتال، لوگ کہتے ہیں آپ پہ جہاد قتال فرض ہو گیا، لہذا انفرادی طور پہ اٹھو، ہر بندہ اٹھ کے لڑے۔ قرآن پاک میں سیم ورڈنگ کے ساتھ ایک اور آیت آتی ہے، کتب علیکم القصاص، تم پہ بدلہ لینا بھی فرض ہے۔ کیا خیال ہے، ایک چور جا رہا ہو، آپ کو پتا ہے یہ چور ہے، تو بھاگ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے کاٹ دو گے؟ آپ کو حق ہے اس کا؟ جی بولیے، تھک گئے ہو تو میں چھڑ دوں، ہاتھ کھڑا کرے جو تھک گئے ہیں، کوئی نہیں تھکا ابھی، جو ریاض سے آئے ہیں وہ تھک گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چور کو پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ قتل کر کے بھاگا ہے، قاتل ہے، پیچھے سے گولی مارو گے اسے؟ مارو گے تو مارنا جائز ہوگا، کیوں؟ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کتب علیکم القصاص، تم پہ قتال فرض ہے، تم پہ قصاص فرض ہے، جیسے قتال فرض ہے ویسے قصاص فرض ہے۔ قصاص کا تعلق بھی حکومت سے ہے، اور قتال کا تعلق بھی حکومت سے ہے۔ ہاں، کسی جگہ پہ کفار حملہ کرتے ہیں مظلومیت کی حالت میں، جیسے مسلمانوں کے ساتھ مختلف علاقوں کے اندر ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جب کہیں پہ کفار حملہ کریں تو اس علاقے کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، اس میں مارا جائے کوئی، اگر وہ اہل ایمان مارا گیا ہے، موحد مارا گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ من قتل دون عرضہ فہو شہید، من قتل دون مالہ فہو شہید، مال بچاتے ہوئے، عزت بچاتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے کوئی موحد مارا جائے وہ شہید ہے، اور اگر کوئی مشرک مارا جائے تو وہ شہید وہ نہیں ہے۔ جو شرک کی حالت میں مرا، وہ قتال کرتے ہوئے مرے، وہ نماز پڑھتے ہوئے مرے، اس کا مرنا جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے دلیل نہیں ہے۔ یہ بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ انڈیا پاکستان میں جو تبلیغی جماعت ہمارے ہاں چل رہی ہے، میں نے اسی کی وضاحت کی ہے، یہ کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اس کی ڈیٹیل پہ ہماری سی ڈی آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گی، یوٹیوب پر بھی مل جائے گی، فضائل اعمال کی حقیقت، وہ لے کے سن لیجئے۔ اصل معاملہ ان کتابوں کا ہے، جن کتابوں کو پڑھ کے درس دیے جاتے ہیں، جن کتابوں کو نشر کیا جاتا ہے، ان کے اندر واقعات قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، میں ابھی ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نجی محفل میں بتا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ دیا، اور ایک بڑھیا نے آ کے پوچھا کہ آپ کا فتویٰ یہ ہے اور قرآن یہ کہتا ہے، کس کی بات چلے گی؟ تو سیدنا عمر کہنے لگے، اخطا عمر اصابت عجوزہ، بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مقام، شان، فضل، لیکن اگر ان کی بات بھی نبی کے بات سے ٹکرا جائے تو اپنی بات کو علم ہونے کے بعد واپس لے لیا کرتے تھے۔ یہی صحابہ کرام کا منحج، یہی چاروں اماموں کا منحج، یہی تمام علماء کا منحج۔ تو جو چیز عقیدہ توحید سے ٹکرائے اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور قرآن و حدیث کے ساتھ چمٹ جائیے، قرآن کا علم حاصل کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کا علم آگے پھیلائیے، یہ اصل جہاد ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ قرآن حکیم کی آیت سناؤں جو مکے میں نازل ہوئی، مالک فرماتا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو لے کے ان کے ساتھ سب سے بڑا جہاد کیجئے۔ تو توحید کی دعوت سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر سب سے بڑا سبب ہے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے قبروں کی پوجا، تازیوں کی پوجا، جھنڈوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ زیور کے اوپر زکات پہ روشنی ڈالیے، 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 7.5 سے اوپر والا جو ہوگا اس پہ ہوگی, 7.5 پہ نہیں ہوگی. نہیں, 7.5 ایک حد ہے آپ کے پاس, وہ سونا یا 52 تولے چاندی آ گئی. اب اس ٹوٹل پہ 7.5 ہو جائے, 8 ہو جائے, 9 ہو جائے, 10 ہو جائے, اس ٹوٹل پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, وگرنہ قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ پہ دہکا کے انسان کو اس سے تپایا جائے گا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اگر انسان اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. شبینہ کے متعلق بتائیے, شبینہ کرنا کیسا ہے؟ شبینہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے, قرآن و حدیث میں اس کا کوئی فکر نہیں ہے. مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں, قاری صاحب کو بلا لیتے ہیں, وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سپیکر کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور فجر سے پہلے اس نے قرآن ختم کرنا ہے. یہی ہوتا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے 3 دنوں سے پہلے قرآن ختم کرنے سے منع فرمایا, کہ سمجھ ہی نہیں آتی انسان کو. اور شبینے میں مقصود قاری صاحب کا, مولوی صاحب کا قرآن ختم کر کے وہ جو چودھری صاحب نے 10,000 روپئے دینا نا, اس پہ نظر لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ شبینہ سن لو, پلے پڑتا ہے کچھ؟ الف لام یعلمون تعلمون, بس درمیان میں کیا ہوا؟ دگڑ مال, ٹرین بھاگ رہی ہے. بھائی آپ حدیثوں میں کیا ملتا ہے؟ شبینے کا ذکر نہیں ملتا, لیکن حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ساری ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے گزارتے تھے. کتنی آیتیں؟ ایک آیت پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں. صحابہ کرام ایک آیت پڑھ رہے ہیں, پوری رات گزر گئی اسی آیت کو دہراتے پڑھتے روتے, ہچکیے بندی بھی ہے, آگے پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اب یہاں پہ کوئی بھائی کیسے, دیکھو جی مولوی صاحب نے عجیب بات کر دی, شبینے میں قرآن پڑھا جاتا ہے, یہ غلط کیسے ہو گیا؟ قرآن پڑھنا بھی غلط ہے. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ بولو یار, کبھی رکعت پڑھی نہیں؟ دو سجدے ایک رکعت میں, دونوں رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آہستہ آہستہ آواز آ رہی, ناراض تو نہیں ہو گیا؟ بول, میں رہا ہوں تھک, آپ گئے ہیں, سن کے تھک گئے. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اچھا میں ایک رکعت میں تیسرا سجدہ شروع کر دوں, اچھا کام ہے یا برا؟ کیوں, میں گانا گڑی ہیں, میں گانے گائے, میں تو سجدہ کیا اللہ کے لیے, سجدہ ناک ماتھا ہاتھ گھٹنے پاؤں سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہوں. گناہ والا کام تو میں نے نہیں کیا نا, یا کیا؟ کیا, اضافہ کیا ہے. غلط ہے میرا یہ کام. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سجدے ایک رکعت میں نہیں کیے. آپ بھی مانتے ہو نا, سجدہ کرنا اپنے طور پہ تو اچھا کام تھا, اچھا کام تھا نا, لیکن جب میں نے دین اسلام میں اضافہ کر دیا تو وہی اچھا کام کیا بنا؟ برا. آپ بیت اللہ شریف جاتے ہو نا, عمرہ کرنے جاتے ہو, حج کرنے جاتے ہو, اللہ سب کو دکھائے, اللہ سب کا حج قبول فرمائے, بار بار عمرہ کروائے. آپ بیت اللہ جائیں, آپ کہیں یار یہ بوڑھے آدمی جو ہے نا 7 چکر لگاتے, میں تو چنگا جوان ہے, میں 10 چکر لگاؤں گا, 10 چکر لگاؤں گا. تو 10 چکر لگانا ثواب ہوگا گناہ ہوگا؟ استغفر اللہ, بیت اللہ کے چکر گناہ ہوگا؟ یار کیا سارے وہابی ہو گئے ہو تم, بیت اللہ کا چکر بھی گناہ ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ کا طواف اور آپ کہہ رہے گناہ ہوگا؟ آپ کہو گے مولوی صاحب پیارے نبی نے 7 لگائے تھے, 10 لگاؤ گے تو. اچھا ایک اور مثال, اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ آخری جملہ کیا ہے اذان کا؟ میں آج سے اذان شروع کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا کام کیا یا برا کیا؟ جی پیارے نبی کا کلمہ پورا کیا ہے میں نے, تم کہہ رہے ہو برا کیا. آپ کہو گے شیخ حضرت مولوی صاحب یہ سارے کاموں میں آپ نے اچھی چیزیں کی, لیکن اسلام میں اضافے کی وجہ سے وہ اچھی بھی اچھی نہیں رہی. یہ شبینہ اسلام میں اضافہ ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ اچھی ہوتی تو رسول اللہ بتا کر جاتے صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کا قبروں پر جانا یا عورت کا قبرستان جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ. لیکن دوسری روایت کے اندر عورتوں پر جو کثرت سے قبروں کی زیارت کی جاتی ہیں ان پر لعنت کی وعید آئی ہے, کیونکہ عورت کا دل نرم ہوتا ہے, اس سے برداشت کا مادہ اس میں کم ہوتا ہے, وہاں جا کر وہ غیر شریف فعل زیادہ کر سکتی ہے. تو اس لیے قبرستان مردوں کو جانا چاہیے اور وہاں جا کر ان مردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, نہ کہ وہاں پہ چاروں کل اور فاتحہ پڑھ کے اس کی روح کو بخشنی چاہیے. یہ چیزہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلے ہیں, وہاں جا کے ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان پر رحم فرما, اللہ ان کے درجات بلند فرما, اللہ ان کی قبر کو منور فرما, وہ دعا کے محتاج ہیں, ہم ان کے محتاج نہیں ہیں. باقی اگلے ملاقات کے لیے سوال رکھ لیں, یا کوئی ہے سوال؟ یہ آپ کے سوال ہیں, پبلک کے ہیں شیخ, آپ لکھ لکھ کے دے رہے مجھے, میں سمجھا پبلک سے آ رہا. اچھا پبلک آپ کے کان میں بول کے جاتی, بنگالی میں لکھ کے دیں گے تو مجھے پڑھنا نہیں آئے گا, اس لیے وہ شیخ کو بتا رہے. میں تو مانو آچھے بھالو آچھے, تیسرا لفظ مجھے نہیں آ رہا. اللہ نے جیسے ہمیں اس پیاری مسجد میں جمع فرمایا, اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے, پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمائے, ہمارے سینے کو ایمان کے لیے روشن فرمائے, توحید کے لیے روشن فرمائے. جی یہ پہلا سوال تو بھائیوں کی طرف سے آیا ہے وتر کی نماز کے حوالے سے. وتر نماز پڑھی جائے تو اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دو, پھر ایک رکعت پڑھو. دو رکعتیں پڑھ کے کیا کرو؟ سلام پھیر دو اور پھر ایک رکعت اکیلی, یہ تین رکعت پڑھنے کا افضل طریقہ. اور جائز ہے کہ تین رکعت اکٹھی بھی پڑھی جائے, تین اکٹھی پڑھنا بھی جائز ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب تین اکٹھی پڑھو تو مغرب کی مشابہت, مغرب کی مشابہت, توجہ رہے گی میری طرف تو بات میں آرام سے کر سکوں گا, مغرب کی مشابہت اس میں نہ کرو. کیا معنی؟ مغرب میں ہم دو رکعت پڑھ کے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا, لیکن جب تین وتر اکٹھے پڑھنے ہیں تو دوسرے تشہد میں نہیں بیٹھنا. ایک رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے, دوسرے پڑھ کے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, پھر تیسری پڑھنی ہے, اور تیسری میں بھی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, سورت فاتحہ پڑھ لی, سورت پڑھ لی, تو یہیں پہ دعائے وتر قنوت وتر بھی پڑھ لیجئے. قنوت وتر پڑھ کے افضل ہے رکوع سے پہلے پڑھنا, اور پھر آپ اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں جائیں. یہ سنت کے مطابق وتر کی نماز ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تین پڑھتے ہیں لیکن مغرب کی شکل پہ, جو حدیث میں منع ہے, اور وہ اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہ مغرب کی مشابہت نہ ہو تو کیا کرتے ہیں, وہ قنوت وتر پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے رفع دین کر کے پھر ہاتھ باندھ کے یہ سارا ماجرا کرتے ہیں. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جہاں رفع دین کرنے کی حدیث موجود ہے وہاں کرتے نہیں, اور جہاں موجود نہیں ہے وہاں پہ ویلڈنگ کر دیتے ہیں. حدیث رفع دین کرنے کی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس پہ تمام مسلمان اکٹھے ہیں کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری. اس میں رفع دین کرنے کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے, اذا افتتح الصلاۃ, جب نماز کا افتتاح کرتے تو اللہ اکبر کہتے. نماز کا آغاز کہاں سے ہوا بول کے بتائیے؟ اللہ اکبر سے نماز کا افتتاح کون کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر. اور فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے. ہم نماز کا افتتاح کہاں سے کرتے ہیں؟ جی ہم کرتے ہیں, نیت کرتا ہوں نماز کی, نماز چار فرض, پیچھے سے امام کے منہ میرا خانہ کعبہ ہے تو واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, وقت ظہر کا اللہ اکبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نیت ہوتی ہے دل میں. نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. زبان سے بولنا کہتا ہے اقرار, تلفظ. ہمیں نیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور نیت زبان سے نہیں دل سے. اس کی مثال دوں, سمجھاؤں. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہو, اخبار پڑھ رہے ہو, کتاب پڑھ رہے ہو, قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے ہو, اذان آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان سنی آپ نے, حی علی الصلاہ سنا, آپ نے فوراً اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن پاک کی تلاوت سے رک گئے, جو کام کر رہے تھے وہ چھوڑ دیا, اور مسواک کی, وضو کیا, دروازہ بند کیا, مسجد کو چل کر آئے. آپ قرآن پڑھ رہے تھے, اس کی تلاوت کیوں چھوڑی؟ نماز کے لیے. آپ نے مسواک کیوں کیا؟ نماز کے لیے. آپ نے وضو کیوں کیا؟ نماز کے لیے. آپ نے لاک کر کے کمرہ, مارکیٹ میں نہیں گئے, مسجد میں کیوں آئے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نیت ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نیت ہے. نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے. ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, چھوڑ دیجئے نماز کو, ہر کام کے لیے نیت ضروری ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, بیگم صاحبہ کہتی ہے آ جاؤ, روٹی تیار ہو گئی, تشریف لے آئیے, کھانا کھائیے. آپ ہاتھ دھو رہے, اخبار پڑھ رہے تھے اس کو چھوڑ دیا, ہاتھ دھوئے, چل کے دسترخوان پہ گئے. اب دسترخوان پہ آپ بیٹھ کے, نیت تو ہر کام کی ضرورت ہے نا, لازم ہے نا. کبھی آپ نے سنا کسی عقل مند نے دسترخوان پہ بیٹھ کے نیت کی ہو, نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی, دو روٹیاں کھاؤں گا, ایک پلیٹ سالن کھاؤں گا, ایک گلاس پانی پیوں گا, دائیں ہاتھ سے منہ کے راستے پیٹ کے واسطے, ادھر امی بیٹھی ہیں, ادھر ابو بیٹھے ہیں, سامنے بیگم بیٹھی ہے, بسم اللہ. کی آپ نے کسی عقل مند کو کرتے دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ نیت تو ہر کام کی ضروری ہے. آپ کہو گے مولوی صاحب جب میں نے ہاتھ دھویا روٹی کھانے کی نیت تھی, ہاتھ دھو کے لائبریری میں کتاب پڑھنے نہیں گیا, دسترخوان پہ آیا, روٹی کھانے کی نیت تھی, ٹھیک ہے, دسترخوان پہ بیٹھ کے. اب روٹی شروع جو کرنی ہے وہ بسم اللہ سے کرنی ہے. بھائی آپ نے وضو کی نماز کی نیت سے, آپ چل کر مسجد میں آئے نماز کی نیت سے, نماز کی نیت سے چل کر مسجد میں آئے, ایک قدم اٹھنے سے ایک گناہ اٹھا, قدم رکھنے سے ثواب ملا, قدموں کو لکھا گیا, اجر ملا آپ کو. یہ سارا ہی نیت ہے. زبان سے بولنا سنت سے ثابت. اس کی ایک اور دلیل دے دوں, خان صاحب نماز پڑھتے ہیں کون سی زبان میں بولو؟ نماز عربی میں. ایک انگریز مسلمان ہو گیا نماز پڑھتا ہے کون سی زبان میں؟ عربی میں. انڈیا والا کیرلے کا بھائی نماز پڑھتا ہے عربی میں. بندو بھائی بنگلہ دیش کا نماز پڑھتا ہے عربی میں. نیت کرتے ہوئے سارے اپنی اپنی زبانوں میں کرتے ہیں. پنجاب والا پنجاب میں کہتے ہیں نیت کرتا نماز دن نماز چار بار پیچھے سے امام دے منہ میرا کھانا کعبہ شریف کی طرف. اردو والا اردو میں, پٹھان پشتو میں, کیرلے والا کیرلا میں, بنگلہ دیش والا بنگالی زبان میں. کرتے ہو یا نہیں؟ نماز سارے عربی میں پڑھتے ہیں, نیت سارے اپنی اپنی زبان میں کرتے ہیں. اس سے ثابت ہوا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت کے الفاظ کہے ہوتے تو کس زبان میں کہے ہوتے؟ جیسے فاتحہ عربی میں پڑھنا ضروری ہے, اسی طرح نیت بھی عربی میں ضروری ہوتی اگر نبی نے کہی ہوتی. ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے, ثابت ہوتا ہے بعد میں ٹوچ لگ گئے پہلے ساتھ نہیں تھا. نماز کا آغاز اللہ اکبر سے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی رفدین کرتے, کندھوں کو برابر, ہاتھ اٹھاتے, پھر دایاں ہاتھ بائیں باہ پہ, بائیں کوہنی پہ اس پہ رکھتے. جب یہاں پہ رکھو گے تو آٹومیٹکلی کہاں آئے گا یہ؟ جی یہاں پہ. صحیح بخاری کی حدیث پہ عمل کرنے کے بعد یہ تو نیچے تھلے نہیں جانا. صحیح بخاری کی حدیث کے بعد ناف کے نیچے رکھے کوئی سیدھا ہو کے دکھائے مجھے, سیدھا نہیں ہو سکتا, یہ اپنے آپ سینے پہ آ جاتا. اور دوسری روایت میں ہے کہ دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھتے, ثم علی صدری, پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے. سینہ یہ وی پوائنٹ جہاں سے یہ ہڈی الگ ہو رہی ہے, یہ وی پوائنٹ ہے, یہاں پہ رکھنا. نہ تو یہ ٹھیک ہے, کئی کو دیکھا ہوگا اپنے جوش میں یہاں رکھ لیتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کئی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں, میں بھی دیکھا ہی نہیں دیکھا, وہ یہاں آ کے ہاتھ باندھ لیتے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. رفدین کرتے ہوئے ابن عمر کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کیسے کرتے؟ حتی حذو منقبہ, کندھوں کے برابر, ٹھیک ہے. یہ رفدین بھی غلط ہے, یہ رفدین دیکھی نا پیچھے ہو کے کھلو, یہ رفدین بھی سنت, یہ رفدین بھی سنت کے خلاف ہے, یہ بھی سنت نہیں, یہ بھی سنت یہ ہے ادب و احترام سے آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر, ٹھیک ہے. جب اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے, رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے, کندھوں کے برابر کرتے, رفع الیدین کرتے. جب رکوع سے اذا رفع رأسہ من الرکوع, جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے, سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے, دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے, کندھوں کے برابر کرتے, یا کرنے کی روایت ہے. اور ایک مقام اور, جب آپ دو رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے, حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جو صحیح ہے. محدثین کہتے ہیں اس کی سند سلسلہ الذہب ہے, سونے کی کڑیے ہیں, کوئی ضعیف نہیں اس میں, کوئی موضوع نہیں, کوئی منکر نہیں, کوئی من گھڑت روایت نہیں ہے. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہاں ہم کرتے نہیں, اور جہاں کی نہیں وتر کی قنوت سے پہلے وہاں ہم ساتھ اضافہ کر لیتے ہیں. غور کیجئے, کچھ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا, جی وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا, لیکن رفدین اس وقت شروع ہوئی تھی جب لوگ بت لے کے آتے تھے. یہ سنا یا نہیں؟ رفدین اس وقت شروع ہوئی جب بت لے کے آتے تھے. انا للہ وانا الیہ راجعون. نعوذ باللہ, کیا بت صحابہ لاتے تھے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا نا یہ بات, تو صحابہ کرام تو نہیں لاتے تھے. کون لاتے تھے؟ منافقین لاتے تھے, منافق لاتے تھے. منافق مکہ میں تھے یا مدینے میں؟ مدینے میں منافق تھے, وہ بت لے کے آتے تھے. منافق کون ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پچھلے درس میں سنا, منافق کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے آپ کا اندر سے دشمن. جو اندر سے دشمن ہوگا وہ کبھی چاہے گا کہ پتہ لگ جائے کہ میں منافق ہوں؟ کبھی چاہے گا؟ اور جب وہ بت لے کے آتے تھے اور رفدین کرنے سے ان کے بت گر جاتے تھے, تو حضرت عمر کی تلوار کہاں تھی جو ان کو قتل نہیں کرتی تھی؟ وہ تو تلوار اٹھا لیتے تھے نا جوش میں, اللہ کے نبی اجازت دو اس منافق کی گردن مار دو. اچھا, منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے آپ کا دشمن ہے, وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا. وہ بڑے بے وقوف تھے, وہ بغل میں چھپا کے کیوں لاتے تھے, جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لاتے تھے؟ چلو چھوڑیے اس کو, یہ بوتل دیجیے مجھے, یہ بوتل دیجیے. چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا نا, چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا ہیں جو بغل کے نیچے آ جائے. یہ لو جی, اب ہم نماز پڑھنے لگے. سنت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رفع یدیہما, اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے, حتی حد ومن, کندھوں کے برابر. یہاں ہو گئے, بت گرا, اللہ اکبر, بت گرا نہیں گرا. جو بھائی بت والی دلیل دیتے ہیں ان کی رفدین کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, تو گر گیا نیچے. اگر یہ روایت رفدین کی اس لیے شروع ہوئی تاکہ بت گر جائیں, تو پہلی کیوں کرتے ہو؟ پہلی پر تو بت گر گئے, پہلی بھی ختم ہونی چاہیے نا, بت تھا بت گر گئے. بھائی یہ حدیث نہ ماننے کے لیے اٹکل بچو ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آ جائے تو پھر اٹکل پچو نہ لگائیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا اس کو تسلیم کر لیں. یہ بات کہ یہ بت کی وجہ سے رفدین شروع ہوئی, میڈ ان انڈیا, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, مسجد میں کھڑا ہوں, جو کہہ رہا ہوں لکھا جا رہا ہے, جو لکھا جا رہا ہے اس کا سوال بھی ہونا ہے اور جواب اس کا مجھے دینا ہے. میرا جواب دینے کے لیے آپ میری مدد, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, جو کہہ رہا ہوں لکھا جا رہا ہے, جو لکھا جا رہا ہے اس کا جواب دے ہوں قیامت کے دن. یہ بوتوں والی بات میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان بات ہے, کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر. اور اگلی بات بھی کہہ جاؤں, دنیا کے اندر کوئی ایک صحیح حدیث, دنیا کے اندر کوئی ایک صحیح حدیث ایسی ہمارے علم میں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو اور اس میں رفدین نہ کی ہو, بلکہ آپ نماز پڑھتے رہے, رفدین کرتے رہے, اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دیتے رہے. دوسرا سوال بھائی نے کیا ہے تراوی کی نماز کا. تراوی کی نماز نفل نماز ہے, تراوی کی نماز نفلی نماز ہے, جتنی چاہے پڑھو, کوئی رکاوٹ نہیں. حدیث میں آتا ہے رات کی نماز دو دو رکعت کر کے, کتنی کر کے؟ دو دو رکعت, جب صبح ہو, جب ڈر ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے تو ایک پڑھ کے اس کو تاک کر لو. تو حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ تراوی کی نماز چونکہ نفلی نماز ہے, آپ اجازت ہے آپ کو 10 پڑھو, 20 پڑھو, 50 پڑھو, 100 پڑھو, اجازت ہے آپ کو, اجازت ہونا اور ماجرا ہے, سنت محمد کریم کی ہونا اور ماجرا ہے. اجازت ہے 20 پڑھ لو, 30 پڑھ لو, 40 پڑھ لو, 50 پڑھ لو, 60 پڑھ لو, اجازت ہے آپ کو. جب دیکھو اب صبح آنے والی ہے تو ایک پڑھ کے تاک کر دو سب کو. لیکن رسول اللہ نے کتنی پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ رمضان یا غیر رمضان 8 سے زیادہ آپ نے 3 وتر ملا کے 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی نے نہیں پڑھی. موطا امام مالک کے اندر روایت ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ نبی کریم کے باقی اصحاب کو 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھائیں. اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں, کوئی اختلاف والی بات نہیں. ایک ہے پیارے نبی کی سنت مبارکہ, وہ واضح ہے احادیث سے, 11 رکعت, اور ایک ہے نفلی عبادت ہونے کی بنا پہ جتنی کوئی کرنا چاہے. تو اسی نہیں مانتے, مکے شریف مدینہ شریف وی ہوں دیاں, بریک کیوں لگاتے ہو, آگے کیوں نہیں جاتے؟ مکہ میں 20 نہیں ہوتی, 30 بھی تو ہوتی ہے نا, آخری عشرے میں 10 کا اضافہ نہیں ہو جاتا جی, ہوتا ہے 10 کا اضافہ, ایک امام 10 پڑھا کے گیا, دوسرا امام 10 پڑھا گیا, تیسرا امام رات کو آتا ہے پھر 1 بجے 1:30 بجے, وہ بھی 10 پڑھاتا ہے, تو کتنی ہو گئی؟ 30 ہو گئی. تو 30 کو سنت کسی نے کہا آج تک؟ نہیں بھائی, یہ نفلی عبادت ہے. 30 20 40 50 جتنا پڑھنا چاہو پڑھو, کوئی اختلاف, کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی نہیں. لیکن اگر آپ اس پہ مہر سنت کی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک, عمل حدیث کے اندر موجود ہے حضرت عائشہ کی روایت میں, وہ 11 رکعت کا ہے. اچھا ہم کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں آپ کی 20 کو مان لیتے ہیں, 20 میں بھی آپ دلیل دیتے ہو مکہ شریف کی, مدینہ شریف کی, میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ, کوڑا کوڑا تھو تھو. تو ملنگ سے کسی نے کہا, ملنگ جی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا قرآن میں نہیں آیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جایا کر. اس نے کہا آگے تو پڑھ لو, وانتم سکھارا, جب نشے میں ہو تب. کہتا اتنے پہ عمل کر لینے دو, آگے پھر دیکھوں گا. ہم مان لیتے ہیں کہ جناب 20 رکعت ہیں مکہ شریف میں ہو رہی ہیں, 20 ہی پڑھنی چاہیے. شیخ عبد الرحمن سدیت حفظہ اللہ, شیخ سعود شریم حافظہ اللہ, ان کی آپ کو 20 رکعت نظر آتی ہے اور سینے پہ باندھے ہوئے ہاتھ نظر نہیں آتے. کبھی یہ بھی کہا کرو کہ مکہ شریف میں ہم نے نماز دیکھی تھی, عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ نے سینے پہ سنت کے مطابق, شیخ سعود شریم نے سنت کے مطابق سینے پہ ہاتھ باندھے تھے, وہ سینے والے ہاتھ نظر نہیں آتے, ان کی سورت فاتحہ نظر نہیں آتی, رب العالمین کے بعد گونجتی بھی آمین نظر نہیں آتی, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کوڑا کوڑا تھو تھو. بات ماننی ہے تو پوری مانو بھائی, آپ سنت کے مطابق ویسے پڑھیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. شیخ سدیس کی تلاوت سنیں, ایک ایک حرف ایک ایک لفظ آپ کے دل میں اترتا نظر آئے گا. اور جنہوں نے 20 پوری کرنی ہوتی ہے ان کی سپیڈ بھی دیکھ لیں, ٹائم تو اتنا ہی ہے نا, ٹائم تو اتنا ہی ہے. ایک نے اس ٹائم میں 8 پڑھنی ہے, ایک نے اس ٹائم میں 20 پڑھنی ہے, اس کی سپیڈ 110 ہے اور اس کی سپیڈ 260 ہے. تو یا علمون تعلمون کے علاوہ پلے نہیں پڑتا. اللہ کے ہاں, اللہ کے ہاں, میرے الفاظ پہ غور کرنا, اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے, کوانٹیٹی کثرت نہیں دیکھی جاتی, عمل کا معیار دیکھا جاتا ہے. کثرت عمل وہاں پہ مطلوب نہیں ہے, عمل کا معیار مطلوب ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ایک روزہ رکھ لو, نفلی روزہ, آپ کے چہرہ جہنم کی آگ سے 70 سال دور ہو جائے گا. ایک نفلی روزے کا ثواب کتنا ہے جی بولیے؟ 70 سال جہنم سے دور ایک نفلی روزہ. اور حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا, پوچھا تم کیوں اتنا کمزور ہو گیا؟ وہ صحابی کہنے لگے ایک سال گزر گئے, ایک سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہوں اور مسلسل تراویح کی تہجد کی نماز رات کو پڑھ رہا ہوں. کتنا عرصہ گزر گیا؟ ایک سال روزے سے, ایک سال ساری رات تہجد میں. اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی فرمانے لگے, اے میرے صحابی, اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا ہے نہ رات کی رکعت قبول کی ہے. ایک طرف ایک روزہ, جہنم سے 70 سال دور ہو گئے, ایک طرف سال بھر کے روزے برباد ہو گئے. صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو قبر کے عذاب کی ڈر کی وجہ سے یہ ساری محنت کی, اس لیے کی کہ ابھی جوان ہوں, بڑھاپے میں نہیں کر سکوں گا, ابھی سے کر لوں. آپ نے فرمایا تیری نیت تو اچھی تھی لیکن تیرے عمل پہ محمد کی مہر. اللہ کے ہاں کوالٹی کوانٹیٹی وہاں ہزاروں اور سینکڑوں مطلوب نہیں ہے, وہاں معیار مطلوب ہے کہ یہ رسول اللہ کے مطابق ہے یا نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا, اللہ ہمیں زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا, اللہ ہمیں موت دینا تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا جملہ نکل رہا ہو. اللہ شہادت کی موت دے کے اپنی جنت میں پیارے کریم پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا. اللہ زندہ رکھنا اسلام کی خدمت کے لیے رکھنا, موت دینا اسلام کی خدمت کرتے ہوئے دینا, اس حال میں دینا اللہ تو ہم سے راضی ہو. اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو, تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہو. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو اور ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں. اقول قولی هذا فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ہم لوگ الحمد للہ بہت دیر سے شیخ کی قیمتی باتیں سنتے رہیں. آخر میں میری گزارش ہے کہ شیخ کی ہر ہر بات کو ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا, ابھی بھی میں بتا رہا ہوں, شیخ بھی بتایا کہ ہر بات پر آپ غور کیجئے گا, اس کے پیچھے اس کے ساتھ صحیح دلیل ہے یا نہیں. اب جب بھی کوئی عمل کریں گے اس عمل کے پیچھے قرآن اور صحیح حدیث کی دلیل تلاش کریں گے. آپ کو شیخ نے الحمدللہ پیٹ بھرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر بات انہوں نے دلیل سے آپ کو سمجھایا. لہذا ان تمام باتوں کو آپ غور کر کے عمل کر کے کوشش کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے تقریر شروع کرنے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ کا سوال کا جواب آپ کو دینا ہے, شیخ کا سوال کا جواب شیخ کو دینا ہے, میرا سوال کا جواب مجھے دینا ہے. شیخ وہ الحمدللہ آپ کے سامنے وہ بات رکھ کر کے وہ بری ہو چکے ہیں, آپ ذمہ دار بن چکے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کو سنبھالنے کی کوشش کریں, یہی میری آرزو ہے, یہی میری تمنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.